NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Ook vanavond en morgen zijn er nog problemen op de weg en het spoor door de schade van storm Poli. Voorlopig rijden er grotendeels geen treinen in het noorden van het land. Daar is het spoor en de bovenleiding zo zwaar beschadigd dat het de vraag is of alles voor morgen hersteld is. Een groot deel van het kabinet komt over een half uur bij elkaar voor een extra overleg over migratiemaatregelen. Premier Rutte en de vicepremiers zijn erbij. Al maanden wordt er gesproken over het inperken van het aantal asielzoekers. Maar de coalitiepartijen komen er maar niet met elkaar uit. De VVD probeert extra druk te zetten daarom. Binnen de partij wordt zelfs een val van het kabinet niet uitgesloten. De privacywaakhond begint een onderzoek naar Duo. De dienstuitvoering onderwijs gebruikt een algoritme om studenten op te sporen die frauderen met hun studiefinanciering. Uit onderzoek van Investico en NOS op 3 bleek dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak werden beschuldigd. In de haven van Vlissingen is een partij van 15.000 kilo cocaïne gevonden. Het is volgens de OM de grootste partij drugs die tot nu toe dit jaar in Zeeland is gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met bananen die al was gelost van een schip in de haven van Vlissingen. De drugs zijn vernietigd en er is nog niemand opgepakt. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond nieuws, sport en een heel bijzonder levensverhaal. Ja, journalist Ton Dame ging naar een hospice om te sterven, maar leeft nog steeds. Zijn wonderbaarlijke verhaal horen we na 9 uur. Rafter Janita Geubel en coach Paul Lichtenberg trotseerden wilde wateren tijdens het WK Rafting in Italië. En er is crisisoverleg in Den Haag, u hoorde het net in het nieuws. Een groot deel van het kabinet komt bij elkaar voor overleg over asiel en migratie. En het is spannend, we schakelen daarom met Den Haag. Er wordt getennist op Wimbledon en natuurlijk blikken we uitgebreid terug op de Tour-etappe van vandaag. De drie Nederlandse tennissers zouden gisteren alle drie in actie komen, maar door de regen op Wimbledon hebben ze amper nog gespeeld. Alleen Tellen Griekspoor was gisteren begonnen aan zijn partij tegen de Hongaar Vukcevic. Griekspoor verloor de eerste set met 6-4 en stond in de tweede set met 3-1 achter. En vanavond heeft hij zijn partij kunnen hervatten. Mark Brasser volgt voor ons die partij. Mark, hoe doet hij het? Nou ja, er viel in die tweede set niet zo heel veel eer meer te behalen voor Tellen Griekspoor. Hij stond inderdaad al een break achter. Werd meteen, het was 40 gelijk in, toen ze de baan opstapte. Griekspoor was aan het serveren. Nou, die game leverde hij ook meteen in. Uiteindelijk heeft hij de set met 6-2 verloren. Dat betekent dat hij 2-0 achter staat in sets. En dat hij echt aan de bak moet, de Nederlander. Ja, je zei net, de Nederlanders zouden gisteren spelen. De Nederlanders zouden vandaag ook spelen. Maar ja, het was weer regen vanmorgen. Wedstrijden zijn weer laat. Later begonnen, tussendoor ook nog een keer van de baan. En we weten nu al dat Botek van de Zandschulp zijn partij tegen Zhizhen Zhang, de Chinees, vandaag niet wordt gespeeld. En dat ook de partij van Gijs Brouwer, hij zou het opnemen tegen Alexander Zverev. Dat ook die partij inmiddels al van het speelschema is gehaald voor vandaag. En dat betekent, ja, op het centercourt, hè, op baan 1, waar ze een dak hebben, wordt wel gespeeld. En als je een beetje mazzel hebt, speel je daar. Nou zijn er al speelsters, die hebben al 2 wedstrijden gespeeld. En de Nederlanders, maar zo zijn er nog wel een paar, van de Zonschulp en Brouwer, moeten dus nog aan hun toernooi beginnen. Dat was nog steeds een eerste rondepartij. Ja. Nou, die gaat vandaag dus niet gespeeld worden. Dus dat wordt dus in ieder geval wordt dat een donderdagstart voor de Nederlanders, in de hoop dat het morgen, en de weersverwachting ziet er wel goed uit, dat ze in ieder geval morgen aan Wimbledon kunnen gaan beginnen. Tellen Griekspoor ondertussen 2-1 voor. Gaat nog op service in de derde set. Set die hij dus moet winnen. Ja, en dan moet hij de vierde en de vijfde ook nog zien te winnen tegen een goed spelende Marton Vucevic uit Hongarije. Lastige tegenstander, goede grasspeler. Griekspoor, zoals gezegd, moet in de komende uren hopelijk aan de bak. Jij blijft die wedstrijd voor ons volgen, Mark. Dus we komen later deze uitzending zeker nog bij je terug. Ja, het weer is niet alleen van invloed op Wimbledon. We konden er vandaag niet omheen. Storm Poli. De storm is inmiddels gaan liggen. En dus wordt het langzaam tijd om in kaart te brengen wat de schade is. We gaan dat vragen aan Maarten de Rooij, directeur schade particulier bij verzekeraar Aegon. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Overwerken, denk ik, of niet? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het was vandaag voor ons als verzekeraar geen dag om stil te zitten. En het is ook wel altijd de dag waarin je merkt hoeveel energie er onder je collega's zit. Want vandaag gingen onze mensen op pad. De een nam de telefoon op, de ander wikkelde al de eerste schades af. En onze Experts gingen ook het land in om schades te inspecteren. En her en der moesten natuurlijk ook een dakpannen worden, worden rechtgelegd of moest er een dak worden afgezeild. Dus we hebben niet stilgezeten vandaag. Nee, want vanochtend vroeg werd er opgeschaald naar code rood. De storm was intenser dan vooraf werd verwacht. Waren jullie eigenlijk voorbereid? Nou ja, kijk, als verzekeraar begint eigenlijk de voorbereiding van de storm bij de vorige. Dan evalueer je je protocollen en kijk je of je draaiboeken goed staan. En vorig jaar hadden we natuurlijk een hele grote... Oh, daar valt de verbinding even weg. Dat was een weg. Mooie case voor van te leren. En we zaten er zeker klaar voor. En toen om 8:30 de eerste chats en de calls binnenkwamen. Toen zaten we er helemaal klaar voor om klanten te helpen. Ja, want wat voor meldingen komen er op een dag als vandaag bij jullie binnen? Ja, je ziet... het was natuurlijk... aan de ene kant was er veel wind. Maar het was ook gecombineerd met veel water. Er was veel regen. En dat zijn altijd hele vervelende schades. Want dan waait eerst bijvoorbeeld een dak kapot of een raam uit een dak. En daarna regent het naar binnen. Dus we zagen heel veel lekkages. Maar echt alles komt voorbij. We hadden bijvoorbeeld vandaag een klant aan de lijn. Dat is wel dan. Dat zijn de schades waar we dan met de klant ook een beetje om moeten grinniken. Die had net een nieuwe opblaas jacuzzi opgezet van het weekend. Had er nog geen minuut in gezeten. Maar vandaag viel de boom van de buurman erop. Ja, dus die jacuzzi die konden niet meer gebruiken. Maar ook wel de wat serieuzere schades. Hè? Dat klanten ons bellen van, joh, ik sta nu in mijn huis, er dreigt een boom op te vallen. Ja, wat moet ik doen? Ja, en dan zijn we natuurlijk zo getraind dat we tegen zo'n klant zeggen, joh, veiligheid voor alles, je huis uit, niks meer aan doen, iedereen in veiligheid brengen en de brandweer bellen. Dus zo zie je dat je de schades echt uiteenlopen, maar alles komt voorbij. Ja, want los van de zakelijke afhandeling, mensen zijn in paniek als jullie bellen misschien. Dat lijkt me ook wel intensief voor de medewerkers om daar dan goed mee om te gaan. Ja, dat klopt. Je merkt dan ook wel echt de maatschappelijke rol die je hebt. Hè? Want wat voor de een een hele eenvoudige schade is, kan voor een ander heel complex zijn. Dus wat we op zo'n dag doen is heel veel mensen geruststellen. Ze snel helderheid brengen over, zo'n schade is gewoon gedekt. We gaan het voor je regelen. En wat wij als verzekeraar doen is heel erg categoriseren zo'n dag. Dus je probeert de complexe en impactvolle schades te scheiden van de schades die nog even kunnen wachten. En dat wat prioriteit heeft. Ja, daar zet je gelijk op in. En elke klant wordt natuurlijk geholpen, maar niet iedereen dezelfde dag. Als het even een dag kan wachten, dan geven de mensen voorrang die het nu nodig hebben. Want bijvoorbeeld een lekkage die nog aan drup is van buiten, als er dakpannen afliggen of er zit een deel van het dak niet meer op. Ja, daar wil je natuurlijk eerst je herstellers naartoe sturen. En als er één dakpan los ligt en het lekt nog niet, dan kan het vaak wel even wachten. En zijn de mensen verzekerd tegen de meeste schade die zo'n storm als vandaag aanricht eigenlijk? Ja, het ligt natuurlijk heel erg aan van welke verzekering je hebt gekozen. Maar bij Aegon kennen wij wel ruime dekkingen, ook voor storm. Dus wij hebben eigenlijk nooit een dispuut met een klachten of iets wel of niet gedekt is. En wij komen daar altijd goed uit. Stormschades zijn over het algemeen heel goed verzekerd. En dan gaat het zowel om wat er aan je huis zit, maar ook wat er in je huis is, dus je inboedel. Ja. We zijn dan nu zo'n 12 uur verder, hè, sinds de eerste telefoontjes en de eerste chats bij jullie binnen begonnen te stromen vanochtend. Is er al iets te zeggen over hoe groot de schade van storm Poli is? Ja, dat willen we natuurlijk zelf ook graag zo snel mogelijk weten. Van wat is nou de impact, vooral voor onze klanten, maar natuurlijk ook als je alles optelt. Maar voordat je daar iets zinnigs over kunt zeggen, moet de storm goed het land uit zijn en de straten opgedroogd. En nou, gelukkig zien we vandaag, als ik hier ook naar buiten kijk, dan schijnt de zon inmiddels. Dus het is fijn dat er niet nog meer stormen overheen zijn gekomen. Maar je hebt echt een paar dagen nodig om dat in kaart te brengen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar autoschades, die komen vaak veel later binnen. Mensen die gebruiken bijvoorbeeld pas de dag daarna hun auto, zien dan dat die beschadigd is, brengen hem dan naar de hersteller. Dus sommige schades komen echt ook pas na een week binnen. Of soms wel eens na 2 weken. En vakantiehuizen kan nog wel eens veel langer duren. Dus voordat we echt kunnen bepalen hoe groot de schade is, ja, zijn we echt nog een paar dagen verder. Maar we zien, we kunnen het nog goed aan als verzekeraar. Oké. En is dit nou een unicum eigenlijk, dit soort schades en zoveel schade in de zomer? Ja, het ligt er heel erg aan hoe een storm zich manifesteert natuurlijk. Aan de ene kant hoe groot de windkracht is en of er regen bij is en bliksem, dat soort zaken. Maar het seizoen maakt ook wel uit. Wat je nu ziet is dat er de bomen staan in blad. Hè? Dus bomen vangen veel wind. En bomen zijn hele vervelende dingen als het gaat om schades. Want die vallen vaak en die slopen alles wat ze tegenkomen. Dat is soms echt kan het gaan om letsel bij mensen. Dat zijn natuurlijk de ergste schades. Maar je ziet ook dat ze gewoon voertuigen eigenlijk helemaal plat maken of op huizen vallen. En dat is het vervelende altijd van een zomerstorm. Dat je die bomen hebt met veel blad erin. En die vallen vaak. En dat geeft gewoon een hele nare schades. Dus dat is het vervelende van een zomerstorm. En die zien we, die hebben we zo door de jaren heen wel een aantal keer gezien. Ja, kijk, met een boom kun je weinig. Daar kun je ook qua preventie weinig mee doen, kan ik me zo voorstellen. Maar jullie hebben natuurlijk ook wel inzicht in wie zich dan wel voorbereiden op zo'n storm. Zie je verschillen per groepen mensen? Ja, we hebben naar aanleiding van de vorige grote storm, de Drielingstorm in februari vorig jaar, waar ik net al refereerde, hebben we een onderzoek gedaan. En dan zie je dat er wel echt verschil is in hoe mensen zich voorbereiden. Oudere mensen en mensen die al eerder een schade hebben gehad, ja, die bereiden zich een stuk beter voor dan andere categorieën bij een storm. De verbinding is wel. Zo'n bijna 50% van die categorie neemt voorzorgsmaatregelen. Mannen onder de 50 zijn veel lakser. Daar zie je maar ongeveer een kwart van de populatie maatregelen nemen. Terwijl je kan eigenlijk best wel veel doen. Hè. Als je bijvoorbeeld je dakraam op zolder dicht doet, dan is de kans dat hij eruit waait een stuk kleiner. Als je even je kliko's onder je veranda zet of in de schuur, dan kunnen ze ook niet door de tuin waaien. Dus je kan eigenlijk best wel veel doen als klant. Maar je ziet wel echt verschil tussen groepen wat mensen dan aan voorbereidingen doen. Ja. En je ziet vooral dat vond ik zelf wel opvallend, dat mensen die ooit stormschade aan hun auto hebben gehad ook voorzorgsmaatregelen nemen. Het is bijvoorbeeld vaak verstandig om even je auto binnen te zetten of ergens in de buurt in een overdekte parkeergarage of net niet onder die boom te parkeren. Ja. Dus als consument kan je ook best wel veel doen om de impact voor jezelf te minimaliseren. Als het je eenmaal is overkomen, dan ben je natuurlijk nog oplettender, kan ik me voorstellen. Je viel even weg, maar je zei dus dat jonge mannen er eigenlijk het slechtste in zijn om zich voor te bereiden op zo'n storm. Nou, goed. Dank. Ja. Ik schrijf het op. Joram, ja. Nee. Maarten de Rooij, dankjewel. Directeur schade bij Aegon. In het Baskenland moesten de renners afgelopen weekend al op en af koersen. Het was er geen meter vlak, maar vandaag is de Tour voor de klimmers pas echt begonnen. In etappe 5 kregen de renners één kool van de derde categorie, één kool van de eerste categorie en zelfs eentje van de buitencategorie voor de kiezen. En dat leverde meteen spektakel op. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Wat een verschil met gisteren. Meteen vol gas vanaf het moment dat de vlag viel. De vraag in het peloton is misschien natuurlijk: gaan ze de gele trui weggeven vandaag? Jacobsen eet zwart brood. Dit wordt een hele pittige dag. Dwars door de Pyreneeën. We gaan vandaag voor de eerste keer een col beklimmen van de buitencategorie in deze ronde van Frankrijk. Lekkerder vroeg dus al in de Tour. Er wordt echt volle bak gereden hoor. En het zijn grote groepen die loskomen. Er is een grote kopgroep weggereden. 31 rijders in totaal. Vier mee die binnen de minuut staan van het geel. Wout van Aert, Jai Hindley, Emmanuel Boegman en Giulio Ciccone. De strijd om het bergklassement. Want hier ligt een echte kluif klaar. Op de Soudet kun je in één klap 20 punten pakken. Nou, Gal wil de bolle trekken. Hij is boven. Alsjeblieft, 20 punten, nieuwe leider. We zijn begonnen aan het toetje, de Dame Blanche. Oftewel de Col de Marie Blanche, 7,7 kilometer lang. Maar die klim is zo verschrikkelijk steil. We need to be really ready, because the GC guys may move already on this climb. So be ready for war on this next climb. Hij is ontketend. Jai Hindley dus weg. En Gal volgt op een metertje of 200. Daar gaat hij, Vingegaard, op de Marie Blanche. Zoobie, zoobie, zoobie. Pogacar kan niet volgen. Hij volgt op een metertje of 50. Hallo, de Deen met de linkse op zoek naar een dikke vis. Jai Hindley, hij pakt de etappe en hij pakt ook de gele trui. Pogacar had het helemaal niet op deze dag. En moet lijdzaam toezien hoe hij meer dan een minuut verliest. Amai. Ja, het was een prachtige etappe. We gaan erover praten met analist Koen de Kort, die meereist met de tourcaravaan voor de ploeg Lidl Trek. Koen, goedenavond. Goedenavond. Jij voorspelde gisteren al dat Pogacar en Vingegaard wel hun kaart op tafel zouden leggen in deze etappe. Nou, dat is uitgekomen. Het was meteen vuurwerk. Ja, absoluut. Het was inderdaad wel een beetje in de verwachting als we het eerste weekend al zagen in het Baskenland, waar dat ze ook echt geen kans om een nut lieten om elkaar aan te vallen. Maar dat hebben ze inderdaad vandaag ook weer gedaan. En ik heb echt een hele mooie koers gezien. Ja, en je zag aan het begin van de etappe al dat veel renners mee wilden in die kopgroep. Daar zat ook de uiteindelijke winnaar in, Jay Hindley. Best opvallend misschien, omdat hij natuurlijk een van de klassementsmannen is. Dat hij gewoon mee mocht springen, dat ze hem lieten gaan. Ja, nee, dat vond ik eigenlijk ook wel redelijk opvallend. Ik denk dat ze op een gegeven moment best wel blij waren dat er gewoon een groep weg was. En goed, als er dan één bij zit die ze er misschien liever niet bij hebben, dat nemen ze dan maar op de koop toe. Want om dan direct dat gat dicht te gaan rijden, ja, dan begint het eigenlijk het hele spel weer van vooraf aan. Dus ik denk dat ze dat maar gewoon op de koop toe hebben genomen. En uiteindelijk pakt hij inderdaad wel heel mooi de overwinning. Maar nu hebben ze er wel weer echt een concurrent bij. Want ze moeten hem er ook nog maar eens afrijden. Hij laat sowieso zien dat hij echt goed in vorm is. En aardig wat zelfvertrouwen getankt ongetwijfeld vandaag. Want hij kreeg met die kopgroep natuurlijk 4 minuten. Hè? Dat is natuurlijk een behoorlijke voorsprong. Was dat slim achteraf gezien? Ja, misschien is het antwoord natuurlijk wel nee. Nee, nou ja, ik denk ook dat ze niet meteen reden om het geel te houden. Maar dat ze het ook niet echt meteen wilden weggeven. Dus we hielden het wel redelijk onder controle. Sowieso dat als Hindley de trui zou pakken, dat het nog wel te overzien is en dat hij nog wel weer in te halen is. Want ik denk toch dat Pogacar en Vingegaard daar nog wel net iets boven uitsteken. En zoals ze uiteindelijk gefinished zijn, denk ik dat dat ook echt nog wel onder controle is. Dus die 4 minuten, dat ging nog wel. Ze hadden daar ook echt nog wel wat kracht achter zitten natuurlijk in die ploegen om op het einde nog het gat wat kleiner te gaan rijden. Ja, dat zag je zeker bij Vingegaard, die inderdaad dat gat in zijn eentje behoorlijk dicht reed. Hij liet echt even zijn spierballen zien vanmiddag. Reed weg bij Pogacar, maar had niet door dat de Sloveen een slechte dag had. No. Nee. I just felt good and then I just look at myself and see where if I feel good then I try to attack. Was jij verbaasd, Koen, dat het verschil, zo zag het er tenminste natuurlijk wel uit vandaag, zo groot was tussen die twee? Ja, dat verbaasde me zeker. Want ik dacht eigenlijk dat ze heel erg aan elkaar gewaagd zouden zijn. En natuurlijk, Pogacar heeft eigenlijk vrijwel de hele dag met zijn ploeg op kop gereden. Dat moest ook eigenlijk wel, want ze hadden natuurlijk de gele trui. Maar dat Vingegaard er eigenlijk zo hard van weg kan rijden, eigenlijk op zo'n korte afstand. Ja, had hij dat geweten, had hij waarschijnlijk wel iets eerder aangevallen. Maar goed, hij heeft nu in ieder geval gebruik gemaakt. Hij heeft wel wat tijd kunnen pakken. Het is nu toch in het klassement alweer bijna een minuut, het verschil tussen die twee. Dus hij heeft zeker goede zaken gedaan. Maar wellicht had hij dit geweten, dan had hij nog eerder aangevallen. Ja, en hij moest het allemaal alleen doen. Hè? Hij reed alleen weg. Geen hulp van ploegmaat, ook in die achtervolging niet. Niemand wilde met hem meerijden. Hij wilde graag dat ze ook een beetje gingen roleren uiteindelijk in die achtervolging op Hindley. Maar ja, dat liet echt wel even zien dat hij in vorm is. Ja, zeker. Want ik denk als je in het verleden zo'n etappe zou hebben gehad zonder deze twee renners, Pogacar en Vingegaard, dat er op zo'n etappe eigenlijk niet al te veel gebeurt. Dan gaan ze elkaar niet echt aanvallen, want er komt daarna nog een afdaling, nog een stuk vlak. Dan denken de meeste van die klassementsrenners, het is te lastig om hier een verschil te gaan maken. En het kost me veel te veel kracht, want er gaat toch niemand met me mee rijden. Ja, dat was hier dus wel weer het geval, maar het is wel heel mooi voor de koers dat we nu twee van die kemphanen hebben eigenlijk die dat wel gewoon doen en dan ook gewoon door blijven rijden. Tijdsverlies vandaag dus voor Pogacar. Achteraf gaf hij aan zichzelf meer zorgen te maken om zijn vriendin dan om die tijd. Yeah, I'm more sad to hear that my girlfriend crashed today in Giro and she maybe have concussion. So that's a bit more sad than a bit more sad news than losing 50 seconds to Jonas for 1 minute. So yeah, let's go day by day. Ja, Urska Zigar, dat is de vriendin van Pogacar, die viel vandaag in de Giro Donne. Koen, hoe luister je naar deze woorden? Ja, het zou natuurlijk wel heel raar zijn als hij zegt dat hij nu helemaal bij de pakken neerzit. Dus hij moet natuurlijk ook wel uitstralen dat hij er gewoon nog steeds heel veel vertrouwen in heeft. Maar ik denk dat hij hier stiekem toch wel heel erg van baalt. En dat dit misschien een schone schijn is. Ja, maar is die valpartij dan ook een verklaring voor het tijdsverlies? Of is er wat anders aan de hand? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat op dit moment Jonas gewoon echt heel erg goed is. En dat het misschien nog heel even duurt voordat we Pogacar echt op 100% vorm zien. De laatste weken, vooral natuurlijk op het kampioenschap, liet hij al wel zien, op het nationaal kampioenschap, liet hij echt al wel zien dat hij op een hele goede weg is. Maar misschien dat hij nog net even iets tekort komt. En ik denk dat Vingegaard er goed aan heeft gedaan om vast tijd proberen te pakken. Want ik verwacht dat Pogacar alleen maar sterker gaat worden gedurende de Tour. Dan even naar jouw ploeg, Little Trek. Giulio Ciccone, die werd tweede vandaag. Tevreden? Ja, zeker. Ik denk dat we als ploeg een hele mooie etappe hebben gereden. Ciccone die had natuurlijk heel graag gewonnen. Hij had ook heel graag die bolletrui gepakt. Maar er komen nog kansen aan. Hij bouwt er in ieder geval wel stevig van. Maar uiteindelijk denk ik dat we hier tevreden mee mogen zijn. En onze klassementsrenner die zat er ook gewoon nog heel erg goed bij. Dus die doet ook heel erg goed mee. En daarmee kijken we gewoon nog naar de dag van morgen. Ja, want Ciccone nam in de slotfase niet over van Vingegaard. Hè? Dat mocht dus niet, zeg je eigenlijk nu al. Hoe gaat dat op zo'n moment? Ja, hij wilde zelf wel heel graag mee rijden. Uiteindelijk besloot de ploegleiding dat het beter was als hij gewoon in het wiel ging zitten. Want ja, Vingegaard ging toch wel door blijven rijden. En we hadden natuurlijk ook nog Matthias Kelmoze daarachter zitten. Dus het was ook geen ramp geweest als die groep niet vooruit was gebleven. Maar ja, voor de individuele belangen van Ciccone was dat natuurlijk heel erg jammer. Ja, Schermo is uiteindelijk zesde geworden. Welke klassementsmannen maakten verder vandaag een sterke indruk op jou, Koen? Ja, Jai Hindley natuurlijk. Dat is echt wel een hele grote klasse wat hij laat zien. En ik denk dat verder vooral de ploeg van Jumbo-Visma gewoon weer echt op de afspraak is. En dat we echt een hele mooie komende 2,5 week tegemoet gaan. Wie we vandaag amper hebben gezien was Fabio Jacobsen, Koen. Hè? Gisteren hard ten val gekomen in de slotfase van de etappe. Kon daardoor niet meesprinten. Vandaag was het overleven voor hem. En na afloop blikte hij met dat in het achterhoofd terug op de etappe van vandaag. Kantjeboord, ik ben blij dat je terug mag komen na een valpartij tussen de auto's. Want ik was samen met Michael Morkov en ja... Je weet, na zo'n valpartij gisteren, dan is alles stijf en dan wil niks draaien. En ik gaf echt alles om bij de groep te blijven. En, ik moest ze net laten gaan op het klimmetje en daarna bleef het op en af gaan. Dus ik kwam eigenlijk niet meer terug. Totdat het stil viel en ja, toen heb ik zo lang mogelijk aangeklampt tot het steile stuk van de eerste lange col. En konden we een redelijk goede groep maken samen met Cavendish. Ja, Koen, die moet een afschuwelijke dag hebben gehad, hè, Fabio Jacobsen? Ja, verschrikkelijk. Dat zijn echt geen leuke dagen. Ik hoorde ook al van de renners van mijn ploeg dat het in het begin echt enorm zwaar was. En dat is natuurlijk voor Fabio Jacobsen gewoon echt een sprinter. En zeker geen klimmer is dat al heel erg lastig. En als je dan ook nog eens heel stijf bent de dag na zo'n valpartij. Alles doet pijn, het loopt echt voor geen meter. Ja, dat is echt helemaal niet leuk. Maar ik denk dat hij het eigenlijk gewoon heel netjes goed overleefd heeft, zoals ze dat dan noemen. Hij heeft gewoon uitgereden binnen de tijd. En vanaf nu zal het wel elke dag beter gaan met Fabio. Was het nog spannend uiteindelijk of hij binnen de tijd zou finishen? Ik denk dat het redelijk ruim was, hoor, de tijdslimiet. Dus ik denk dat ze de hele tijd op de hoogte zijn gebracht van hoe ver ze achterlagen. Want op zo'n dag wil je eigenlijk zoveel mogelijk energie sparen. Zo gek als het klinkt. Als je zeg maar drie kwartier tijdslimiet hebt, dan is het eigenlijk zonde om met 35 minuten achterstand binnen te komen. Want dan heb je eigenlijk net te veel kracht uitgegeven daarvoor. En dat kun je dan beter gebruiken voor het herstel van die wonden. Ja. Dus ik denk dat ze altijd gewoon met goede informatie de juiste tempo hebben kunnen aanhouden. We hebben ook een nieuwe drager van de bolletjestrui, de leider in het bergklassement. De afgelopen dagen zagen we Nelson Paulus voortdurend de aanval kiezen om zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. Nou, die kon vandaag niet mee. Felix Gall rijdt vanaf vandaag in die trui. Kende jij hem? Wat kun je over hem vertellen? Ja, nou, hij heeft eigenlijk echt wel mooie dingen laten zien de laatste tijd. En hij reed natuurlijk echt een hele knappe ronde van Zwitserland. Waar uiteindelijk de renner van mijn ploeg, Matthias Kelmoze, de eindoverwinning pakte. Maar daar maakte Felix Gall echt heel veel indruk. Hij reed heel goed. En ik verwacht ook dat we hem de komende bergritten nog zullen zien. En ook echt zo'n renner die altijd met een kopgroep mee zit. Dus ik verwacht dat hij nog wel een tijdje in die trui zal rijden. En tot slot, Koen, morgen weer een prachtige bergetappe, hè, met de Tourmalet. Schitterend. Ja, ja, ik kijk er echt naar uit. Ik ben benieuwd hoe Pogacar dit gaat oppakken. En of dat hij echt toch steeds wel heel veel vertrouwen in zichzelf heeft. Of hij meteen alweer gaat aanvallen. Of dat hij toch gaat proberen het zo rustig mogelijk te houden. En zoveel mogelijk de schade te beperken. Om het dan vervolgens in de bergritten die eigenlijk volgende week op het programma staan. Om daar dan weer wat tijd terug te gaan pakken. Waarschijnlijk dus weer veel spektakel morgen. Allemaal te volgen natuurlijk in Radio Tour de France. Koen de Kort, heel erg dank voor je uitleg. Gaan we even naar Wimbledon. De Hongaarse Fusovic tegen de Nederlandse Tellen Griekspoor. Griekspoor 2-0 achter in sets. Mark Brasser en dus nu alle hands aan dek, kunnen we wel zeggen. Wil het vlotten? Ja, het gaat wel beter. Het gaat op service nog. 7 games zijn er gespeeld in die derde set. En nog geen breaks. Beide spelers halen hun service games vrij makkelijk binnen. Net wel even een schrikmomentje toen Tellen Griekspoor, ja, die ging aan het begin van de derde set, maakte een beetje een rare beweging. Gleed uit. Nou, dat is inherent aan het spelen op gras. Hè. Dat gebeurt nou eenmaal. Het wordt ook wat later, de baan misschien wat vochtiger, dus ook wat gladder. Griekspoor, ja, die gleed uit. Moest er even later een medische time-out moest hij aanvragen tijdens een gamewissel. Werd hij behandeld aan zijn linkerknie. Maar goed, hij staat er nog, kan gelukkig door en het ziet er verder goed uit. Hij staat nu op 40 gelijk in de service game van Fusovic bij een stand van 4-3 in het voordeel van Griekspoor. Dus misschien als hij hier door kan drukken, dat hij de break misschien kan maken en dat hij dan de set binnen zou kunnen halen. Eén uitstapje nog eventjes naar een andere baan. De mooiste partij van het toernooi tot nu toe. Twee spelers van naam. Tsitsipas tegen Dominic Thiem. Grand Slam finalisten allebei. Dominic Thiem zelf Grand Slam winnares. Het werd een vijfzetter. Een tiebreak in de vijfde set. En die werd uiteindelijk door Tsitsipas gewonnen met 10-8 in de tiebreak van die vijfde set. En het mooie is nu dat Tsitsipas in de tweede ronde gaat spelen tegen Andy Murray. Nou, bring it on zou ik willen zeggen. Want dat gaat een partij worden. Ongetwijfeld op het centercourt. Dat wordt echt een clash der Titanen. Griekspoor inmiddels op nadeel, dus hij lijkt deze game niet te gaan winnen. Fusovic lijkt er 4-4 van te gaan maken. Goed, zometeen meer langs de lijn en omstreken. Ook even kijken in Den Haag, want een deel van het kabinet komt bij elkaar om te praten over extra migratiemaatregelen. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In de psychiatrie valde al een beetje uit de boot van de maatschappij. En als dan ook nog een keer uit de boot van een psychiatrie valt, dan komen we terecht in Villa Woordman. In die villa komen mensen samen die zowel psychische moeilijkheden hebben als verslaafd zijn. Op een bepaald moment dacht ik dat ik mensen hun gedachten kon lezen. Bij de meeste mensen is een vorm van extreme ontreddering. Deze week in Docs, De Villa. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Heminggroep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.

De jackpot van 10 juli staat op 10,8 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We spreken straks journalist Ton Dame. Hij kreeg kanker, ging naar een hospice om te sterven, maar hij leeft nog steeds. Over zijn ervaringen schreef hij een boek, Het Gezelschapsspel Kanker. En hij vertelt daar over een half uur alles over. Drafter Janita Geubel en coach Paul Lichtenberg bedwingen woeste rivieren. Hun sport is in Nederland niet groot. Maar toch wisten ze een mooie prestatie neer te zetten op het WK rafting in Italië. En vanavond komt een groot deel van het kabinet bij elkaar op het ministerie van premier Rutte voor extra overleg over migratiemaatregelen. Het wordt zelfs al crisisoverleg genoemd. Ook de vicepremiers Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Carola Schouten zijn daarbij. Politiek verslaggever Roel Bolsjes volgt dat overleg voor ons, Roel. Crisisoverleg zeggen ze dus, maar wat staat er precies op de agenda? Waar gaat het exact over? Nou, het kabinet praat wekelijks al in verschillende samenstellingen over maatregelen om de asielstroom in te perken of andere migratiebeperkende maatregelen. Die gesprekken die lopen al maanden. De partijen komen er niet uit. Die gesprekken lopen moeizaam. En vandaag komt de top van het kabinet bij elkaar om weer beweging in die gesprekken te krijgen. En hoe staan de verschillende partijen erin? Wat zijn de breekpunten waarop het vanavond wellicht heel erg moeilijk kan worden? Nou, aan de ene kant heb je de VVD en het CDA. Die willen een veel strenger asielbeleid. Aan de andere kant staan de ChristenUnie en D66. Die zeggen, ja, niet alles kan. Er moeten ook wel maatregelen komen, maar die willen veel minder ver gaan. Nou, de twee uitersten, dat zijn de VVD en de ChristenUnie. Voor de VVD-achterban is het erg belangrijk de asielinstroom echt verder te beperken. Daar vroeg het VVD-congres enkele weken geleden ook nogmaals om. Rutte heeft vorig jaar al een persoonlijk commitment gegeven zich daarvoor in te gaan zetten. Enkele weken geleden deed hij dat weer. En aan de andere kant staat de ChristenUnie. Die staat er ook principieel in. Die willen veel minder strenge afspraken. En wijzen er ook op dat de huidige afspraken nog niet eens volledig worden nageleefd. Dus waarom moet die druk vandaag dan worden opgevoerd? Ja, inderdaad. Want hier wordt natuurlijk al maanden over gepraat. Kun je uitleggen waarom dan vanavond het woord crisis er ineens wordt opgeplakt? Nou, omdat sinds begin deze week de VVD een deadline heeft opgelegd van aankomende vrijdag. Zij vinden dat de onderhandelingen nu wel lang genoeg hebben geduurd. Ja, en vinden dat er nu een politiek besluit moet worden genomen, zegt minister Jesselgus. En we zijn al een tijdje bezig. Ik bedoel, dat is al, dus het is niet zo dat je dan binnen 3 dagen nog even snel iets moet doen. We zijn al een tijdje met elkaar bezig. En dan gaan we vandaag weer kijken welke volgende stappen daarop kunnen zetten. Maar het waren niet echt hele grote vorderingen. Dus waarom kan dan nu ineens de boel wel? Is dat dan onder druk, wordt alles vloeibaar? Nou, u maakt nu aannames op inhoud, wat volgens mij niet helemaal gaat. Want ik heb niks over de inhoud gezegd, dat ga ik ook overigens niet doen. Maar ik heb er alle vertrouwen in, ik zie dat iedereen constructief aan tafel zit. En dan gaan we nu kijken. Elke overleg is belangrijk. Maar denkt u dat het zover zou kunnen komen dat het kabinet valt? Ik ga hier maar speculeren. Alle overleggen zijn gericht op overeenstemming. En waar zit dan op dit moment precies het vast? Daar zeg ik nooit iets over. We zeggen pas iets als we eruit zijn. Er is steeds gezegd dat we er voor het zomerreces uit willen komen. En dat gaan we nog steeds met elkaar doen. Ja, maar dat is volgende week pas. Voor de Kamer is het deze week, voor het kabinet is het volgende week. Maar het is goed dat we streven naar vrijdag. Ik ga naar binnen toe. Ik zie u straks. Ja, staatssecretaris Van den Burg ging naar binnen. En daarmee zijn de VVD-bewindspersonen binnen en is het wachten op de andere partijen. Maar gaat er wel iets komen vanavond, denk je, Roel? Zal er een oplossing gevonden kunnen worden? Ik verwacht vanavond niet. De deadline is, zoals we net ook hoorden, echt vrijdag gelegd. Er staan ook al vervolgafspraken met potlood in de agenda. Je weet het nooit zeker of ze er vanavond niet uitkomen. Maar de verwachting is dat het echt moeilijk zal zijn. De verwachting is zelfs dat het heel moeilijk zal zijn om er vrijdag uit te komen. Maar aan de andere kant, ja, je weet het maar nooit. Maar er moet wel beweging komen vandaag. Want er wordt ook gezegd, ja, als er vanavond al geen beweging is, waarom zou dat de komende dagen dan wel komen? Jij blijft het in elk geval vanavond voor ons volgen. En mocht er nieuws zijn, Roel, dan horen we je nog in deze uitzending. Roel Bolsjes was dat vanuit Den Haag. Ik zie op Wimbledon inmiddels ook weinig beweging nog, Mark Brasser. Het zit erop, hè? Ja, het zit erop. Zeer teleurstellend. Tot 4-4 in de derde set ging Griekspoor nog mee met Marton Vucevic, zijn Hongaarse tegenstander. Nogmaals, goede tennisser, goede grasspeler. Een lastige eerste ronde voor de geplaatste Tellen Griekspoor. Maar hij heeft veel te weinig laten zien. En ik ben toch wel teleurgesteld. Zeker nadat hij Rosmalen het zo goed deed. Daarna ging hij naar Duitsland, speelde hij een goed grastoernooi in Halle. Toen zegde hij het toernooi van Mallorca zegde hij af om zich optimaal op Wimbledon te kunnen gaan voorbereiden. Nou ja, alle tekenen waren dat hij het goed zou gaan doen. Maar hij gaat er gewoon redelijk kansloos af in 3 sets tegen Vucevic. En heeft dat vooral aan zichzelf te wijten. Want het was gewoon ondermaats wat hij heeft laten zien. Gisteren 1,5 set, niet goed. Nou ja, vandaag was het ietsjes beter. Maar ja, in die derde set speelt hij op 4-4. Speelt hij weer een hele slordige service game. Veel fouten met zijn voorhand. Een beetje gehaast, snel het punt willen maken. Terwijl je denkt, wacht misschien nog even een bal. Wacht totdat je echt een kans krijgt. Nou, hij maakte bij 4-4 in die game veel fouten, werd gebroken. En Vucevic serveert het vervolgens professioneel uit. Dus teleurstellend. We hadden er meer van verwacht van Tellon Griekspoor. Nogmaals, na zijn goede resultaten van de afgelopen weken. Eén Nederlander hebben we in actie gezien, verspreid over 2 dagen. Hij ligt er dus uit. En morgen is het de beurt aan Van der Zandschulp en Gijs Brouwer. Dankjewel, Mark Brasser. We kampen met een aandachtscrisis, denkt actrice Hanna Verboom. Ze maakte er de korte documentaire Je aandacht verdient aandacht over. Met onder meer een rol voor de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hanna, goedenavond. Goedenavond. Dat is een groot woord, aandachtscrisis. Vind je echt dat het zo erg is? Ja, het is een groot woord. En ik denk, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar mensen in mijn omgeving, en ook de gesprekken die we hebben gehad met Erik en andere mensen in de documentaire, dat we wel kunnen spreken van een crisis. Ja, we zijn allemaal overprikkeld, we zijn allemaal druk. Maar als je kijkt waar we nou echt druk mee zijn, is het toch vaak het feit dat we onze aandacht heel erg verdeeld hebben over heel veel verschillende dingen. En waar komt dat vooral door? Je kan natuurlijk zeggen dat het door social media komt, dat het door multimedia komt, dus het gebruik van verschillende schermen tegelijkertijd. Als je kijkt naar de schermtijd, stijgt die exponentieel. In Nederland onder generatie Z is dat al zo'n 9 uur, maar als je kijkt naar Amerika ligt het echt al tussen de 10 en de 11 uur. Per dag. Per dag. Voor de goede orde. Dat is gewoon een werkdag. Is dat iets waar je zelf ook last van hebt? Schrik je zelf ook van die enorme schermtijd elke dag? Ja, ik moet wel zeggen dat ik merk dat ik toch heel snel grijp naar mijn telefoon. En dan heel lang aan het scrollen ben of toch weer op social media zit. Terwijl ik het eigenlijk ook niet wil. Ik wil eigenlijk liever een boek lezen of een film kijken. Maar het is ook een verslaving. Ik bedoel, daar zijn de gesprekken natuurlijk veel over. We weten ook dat ze op scholen binnenkort ook mobiele telefoons willen verbieden. Of willen leren in elk geval. Dus het is wel echt iets wat gaande is. En ik denk dat we daar ons veel meer over druk mogen maken eigenlijk. In elk geval dat mogen realiseren. Ja, het is een groot probleem, noem je zelf. Er valt ook veel over te zeggen. Maar je hebt er een korte documentaire over gemaakt. Is dat dan ook bewust kort omdat we anders onze aandacht er niet bij kunnen houden? Ja, precies. Nee, het was niet heel erg bewust een korte documentaire, maar we wilden wel iets maken wat toegankelijk is voor, doordat het inderdaad, deze docu duurt 6-7 minuten. En we wilden echt dit gesprek aangaan en het onderzoek aan. Nou ja, Erik Scherder is natuurlijk ook neurowetenschapper, is echt expert op dit gebied. En hij kwam ook echt met harde feiten en onderzoeken die een direct verband laten zien tussen ons gebrek aan aandacht en ook wat dat met ons brein doet. Ons brein is best wel lui tegenwoordig. Terwijl het juist heel goed is dat je brein ook aandacht heeft. Dat hij moeite doet, dat je dingen afmaakt. En dat merk je. En zeker ook bij jonge kinderen, die natuurlijk ook al sowieso steeds minder bewegen. Dus het is wel iets wat in deze documentaire wat echt aan de kaart willen stellen en waar we ook met Erik het hebben over. Maar wat zijn nou oplossingen? Hè? Hoe gaan we hier nou beter mee om? Ja, want ik herken wel wat je zegt en mijn schermtijd is ook best hoog. Dus ik denk dan gelijk, Hanna, wat kunnen we eraan doen? Heb je oplossingen kunnen vinden ook? Weet je wat het lastige is? Een van de oplossingen, ook wat Erik zegt, is je moet dus je nummer 1 prioriteit maken. Alleen, die telefoon is ook iets je hebt hem ook dagelijks nodig. Het is ook een noodzaak. Ik bedoel, je wil je toch op werken. Sommige mensen doen zelfs hun licht aan via hun telefoon. Ja. Dus het is niet iets wat je zomaar weglegt. En in die zin is het ook best wel lastig. En vanuit Synergy hebben we een filmplatform. En ik ben natuurlijk ook filmmaker. En we merken ook gewoon bij onze eigen films dat steeds minder mensen de films afkijken. Dus dat ze steeds korter kijken, dat er echt dat mensen gewoon echt minder aandacht hebben. En vroeger kon je gewoon, hè, dan ging je in de bioscoop zitten, of gelukkig nu nog steeds, maar dan heb je anderhalf uur verdeelde weet je, gewoon hele gerichte aandacht op een verhaal. En ja, dat is ook echt zo'n mooie belevenis en dat wil je eigenlijk vasthouden. Zeker ook, nou, ik heb ook 2 kinderen, dat wil ik ook mijn kinderen meegeven, dat we niet alleen maar heel versnipperd allemaal dingen kijken die, hè, ook zo gemaakt zijn dat ze in de eerste 2 minuten hier moeten grijpen doordat er iets heel heftigs gebeurt. En uiteindelijk, nou ja, we zien natuurlijk ook in de media waar steeds vaker ook, hè, polariserend werkt en de extremen worden belicht om ook maar onze aandacht vast te houden. Ja. Terwijl er dan ook geen ruimte is voor nuance. Ons in elk geval wat meer bewust maken van het feit dat we dus mede dankzij die telefoon constant worden afgeleid. Dank, Hanna Verboom. En de korte documentaire Je aandacht verdient aandacht is vanaf morgen te zien op Synergy.nl. Bij ons in de studio inmiddels aangeschoven Rafters, Janita Geubel en Paul Lichtenberg van Team Forward Motion. Jullie zijn net terug uit Italië van het WK Rafting. Zijn er nog smartphones in het water gevallen? Niet bij ons in ieder geval. Nee. Dus eigenlijk is dat misschien ook voor Hanna nog een ultieme tip. Als je wat minder schermtijd wil, ga lekker raften. Zeker. Paul. Ja. Ja, mooie tip. Ja, net dus terug van... Want raften, dat kennen we natuurlijk als een enorme avontuurlijke sport. Maar het is ook topsport voor sommigen. En zelfs dus ook WK's. Dat is wat minder bekend tot vanavond. Want daar gaan jullie nu alles over vertellen. Dus fijn dat jullie er zijn. Hoe ging dat WK in Italië, Janita? We wisten van tevoren niet helemaal wat we moesten verwachten. Want we kennen de tegenstanders eigenlijk niet helemaal zo goed. Je hebt je toch voorbereid? Jazeker, maar de voorbereidingsbereidheden waren in Europa. En natuurlijk is het een WK, dus een land zoals Japan of Brazilië. Dat ga je zeker niet zomaar tegenkomen. En dan weet je niet waar je staat. Dus je gaat er gewoon in van, wij willen winnen. En dan, je doet je best. Dus je gaat kijken wat Schipstrand. Ja, want dat zijn wel toplanden die je dan meteen noemt, hè? Ja, dat zijn zeker wel landen die al minimaal 10 jaar hun best doen om aan de top te blijven. Ja, want Paul, wij Nederland staan niet echt bekend als een goed raftland, toch? Nee, zeker niet. We hebben hiervoor ook andere WK's en zo gedaan. Maar daar zijn we echt niet zo hoog geëindigd als wat we nu hebben gedaan. Ja, daar bung je gewoon een beetje in de onderste helft ergens rond in de eindranglijst. Ja, en nu van de 23 deelnemende landen zijn jullie geëindigd als? 11e. Dus dat is al een ongelooflijk goede score. Ja, vonden wij wel. Ja, wij zijn er ook best wel blij mee. Ja, nou, gefeliciteerd daarmee. De meeste mensen kennen het dus als vakantieactiviteit. Ik zelf ook. Ik kan aardig raften, maar dan wel op een ontspannende manier. Zou ik zo willen zeggen. Met de felgekleurde zwemvesten en helmen. En dan dat kolkende water trotseren. Right down the middle. Right down the middle. Ja, en dan altijd hopen dat dat zakje met mijn telefoon dus niet in het water viel. Dat heb ik dan. Maar wat zijn nou de verschillen tussen draften zoals vakantiegangers dat doen en zoals jullie dat doen, Paul? Nou, wat eigenlijk het grootste verschil is als je als gewoon een gast in een boot stapt, is eigenlijk gewoon je luistert naar de instructeur die achterop zit. Die stuurt de boot aan, die beslist echt waar die naartoe gaat. En wij doen echt alles samen. Dus wij zitten met z'n vieren in de boot. Wij sturen echt met vieren die boot helemaal aan, waar die precies heen moet. Janita is dan onze captain. Die neemt dan wel daarin het voortouw van, nou, we gaan nu die kant op. Of de boot moet iets meer naar links, iets meer naar rechts. En het grote verschil is echt dat wij alles met z'n vieren doen. En als je als gast daarin zit, is het gewoon echt, je doet het alleen. De instructeur die stuurt de boot daarin aan. Ja, en Janita, als je het ontspannend doet, wil je zoveel mogelijk ronddraaien en een beetje naar de wilde stromingen. Is dat ook wat jullie opzoeken? Nee, dat niet, nee. Inderdaad, als je het ontspannen doet, dan wil je de spectaculaire, leuke dingen. Mooi voor de foto. En wij willen de snelste weg. Dus ontwijken, wraken, die grote golven waar je op wil zijn. Ja, precies. En je bent dus ook helemaal niet zo met die omgeving bezig, in die zin natuurlijk. Nee, voor en na de wedstrijd kijken we daarna. Precies. Jullie vormen samen, en met meerdere natuurlijk, het team Forward Motion. Paul, kun je uitleggen waar het voor staat, wat voor ploeg het is? Ja, het is echt een hele diverse ploeg. Wij zijn zelf 11 jaar geleden ondertussen gestart vanuit de buitensport. Leuk om een keer te gaan doen, om een keer die wedstrijd mee te varen. En dus ook een beetje proberen aansluiting te zoeken bij de wereldtop. Die ambitie was er wel al. In eerste instantie niet. Het was echt gewoon van, we gaan gewoon een keertje het NK meedoen. En we zien wel waar het schip strandt. En ja, we hebben het virus, om het zo maar te doen, maar gelijk te pakken gekregen. En eigenlijk hebben we nu, ik denk 1,5 jaar geleden of zo, wel een keer echt het knoop door gehad van, we gaan er nu dit jaar eens een keer serieus voor. We gaan echt alles ook aan de kant zetten om eens een keer zo hoog mogelijk te eindigen. Heel veel trainingsweekenden ook in het buitenland gepakt om eens te kijken hoe hoog we ook echt kunnen eindigen op het WK. Want Janita, jullie zien jezelf denk ik niet als topsporters. Jullie kunnen hier absoluut niet van leven natuurlijk. Nee, we hebben inderdaad niet de middelen zoals die in de voetbal zijn of in de hockey. Maar met de middelen die je hebt, daar zie ik het toch eigenlijk zelf wel als topsport. Want je moet toch wel heel veel dingen opzij zetten. Het sociale leven, dat is echt staat niet meer als prioriteit. Het is werken en sporten en daarop alles aanpassen. Want wat doen jullie in het dagelijks leven? En wij werken toevallig allebei in het onderwijs als basisschool gymjuf en meester. En ik kan me ook voorstellen, want in Nederland lijkt me nou niet echt een raftland, toch? Er zijn niet heel veel woeste stromingen, kolkend water waar je naartoe kan om te gaan trainen, Paul. Nee, weinig tot niks. Je hebt eigenlijk echt niet echt heel wild water. Wat wij voornamelijk doen is op het vlakke water, op het kanaal in Tilburg trainen wij. Is niet ideaal, maar je kunt wel je slagen oefenen. Je kunt ermee oefenen om op elkaar in te spelen. Al dat soort dingen, uithoudingsvermogen. Wat wij vaak gaan trainen is in Sint-Oederode. Daar stroomt het een beetje. Daar hangt ook een parcoursje, hangen wat paaltjes. En wat we ook afgelopen jaar gewoon heel veel hebben gedaan is minimaal 1 keer per maand gaan we gewoon naar Luik. Daar ligt al een baantje wat iets meer stroomt. Ja. En ook heel veel trainingsweekenden in Frankrijk, Italië, Tsjechië, België, noem het eigenlijk maar op. Oostenrijk. In bergachtig gebied heb je de mooiste omstandigheden voor jullie. Ja, daar heb je gewoon veel meer trainingsmogelijkheden om om wat langere stukken te varen die ook echt wat wilder zijn. Want ja, ook in Ardennen bijvoorbeeld heb je dat eigenlijk al bijna niet. Is dat ook de reden, Janita, dat we er in Nederland daardoor automatisch, want je hebt het bijvoorbeeld met skiën ook, hè, waar het er heel moeilijk voor is natuurlijk als Nederlander om goed in te worden? Dat denk ik dat zeker een beperking is, ja. We hebben vroeger wel een baan gehad in Nederland, maar die is er niet meer. Dus daarmee zijn ook wel echt onze kansen een stuk achteruit gegaan. Maar gelukkig hebben we wel nu wat meer connecties opgebouwd, waardoor we wat meer naar het buitenland kunnen. Maar er zit dan wel weer een kostenplaatje aan wat je heel erg beperkt. Dus het is het allemaal niet helemaal mee. Nee, want Nederland is dus geen raftland. Jullie werken in het onderwijs. Nou, daar heb je volgens mij ook al je energie voor nodig. Jullie doen het erbij. En dan zijn jullie 11e geworden, Paul. Dat is dan een ongekend goede prestatie. Wat maakt jullie zo goed? Ik denk op dit moment gewoon het hechte team wat we hebben. Wat we net eigenlijk ook al zeiden, we spenderen natuurlijk heel veel tijd samen. Wat superleuk is en supergezellig is. We kunnen supergoed met elkaar overweg en wat dat betreft. En we proberen gewoon eigenlijk met z'n allen hebben gewoon dezelfde focus, dezelfde mindset. We wilden er gewoon dit jaar echt voor gaan. Daar hebben we ook vooraf afgesproken. We gaan dit jaar ook echt dingen aan de kant zetten ervoor. We houden die weekenden vrij. We plannen alles vooraf. Je moet dat allemaal zelf doen. Ja. Dus hoe zorg je er dan voor dat die mindset? Want je omschrijft dat alsof het dan met gemak ook lukt. Maar dat lijkt me heel intensief om te zorgen dat iedereen er met dezelfde aandacht en tijdsinvestering ook bij betrokken blijft. Ja, we hadden dan het geluk binnen ons team. Forward Motion hebben we nog wat meer mensen die erbij zitten. En dus we hebben gewoon vooraf besproken van, wat wil je? Zie je dit zitten? Zie je dit niet zitten? En toen kwamen we eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat de 4 mensen waar we nu mee zijn gegaan, dat die wel echt allemaal ook diezelfde mindset hadden. En dat maakt het natuurlijk wel een stukje makkelijk ook om met z'n allen alles opzij te kunnen zetten. En we hebben ook dit jaar ook gewoon geprobeerd om af en toe ook gewoon eens een keer even iets luchtigs, iets leuks, iets totaal anders even tussendoor te doen. Om het ook juist even, niet alleen maar altijd die spanning erop te zetten, maar ook even een keer leuk met z'n allen, we gaan dan gaan poelen, even te ontspannen. Ja, jullie zijn niet gaan raften als Nee, dit keer niet. Nee. Janita, wat is er leuk aan eigenlijk? Waarom is het zo leuk? Ik denk dat het ook wel een sport is waarbij je op plekken komt waar je normaal gesproken niet zou komen. Dus als ik een paar jaar geleden ging bijvoorbeeld naar Japan. Ja, als ik daar denk, dan denk ik aan Tokio, daar ga ik heen. Maar die rafsport brengt je toch naar een plek waar je in Japan anders niet zou komen. En je ziet hele mooie dingen, je maakt zoveel dingen mee. Het is een sport die heel erg verbindt, omdat het dus ook een kleine sport is. Dus je hebt gewoon heel veel connecties met andere teams en andere landen. Je maakt al die culturen ook mee. En Paul zei het net ook al, ja, we zijn een grote groep. We waren nu met 2 teams vanuit Forward Motion. Allebei met een eigen mindset. Allebei met eigen ideeën. En het bijzondere vind ik ook wel dat de sport zo zo groot eigenlijk is binnen ons team, dat iedereen totaal anders is en dat dat toch bij elkaar past. Ja, want jullie zijn dan het mixteam en er is ook nog een mannenteam. En die zijn 22ste geworden, hè, van de 41 deelnemers. Ja. Ja. Dus allemaal goed gepresteerd. Wat is nu de status van raften in Nederland, Paul? Ja, laag. Zijn er veel mensen die het doen? Nee, ik denk dat je... De manier zoals jullie het doen, zeg maar. Dus echt met een professionele aanpak. Zoveel mogelijk professionele aanpak. Nee, wat je dan eigenlijk meer ziet is dat op het moment dat de kwalificaties zijn geweest. En die zijn ook vaak in het buitenland. Die hebben dit jaar ook in Oostenrijk gehad. Dus dat op een gegeven moment dat het land of het team dat echt wil gaan. Die gaat er dan van tevoren al voor om die kwalificatie binnen te halen. En dan op het moment dat ze die kwalificatie binnen hebben gehaald. Dan gaan ze er echt volle bak voor. Om het hopelijk het jaar erop zo goed mogelijk te kunnen presteren op het WK. En voor de rest ook, ja, wij weten ook, volgend jaar is er waarschijnlijk geen WK voor ons. Dus dan gaan we het ook weer iets rustiger aan doen, zodat we ook andere dingen wat meer kunnen gaan doen. Want het is ook niet Olympisch, hè, Anita? Nee, nog niet. Ik denk wel dat er bonden zijn die daar hoop op hebben en daarnaar streven. Dus ik denk ook dat ons klassement van het mix, dat een hele gewilde is. Ze kijken ook naar para. Dus ze hebben mensen met een beperking ook, dat daar een onderdeel voor is. En ik denk, als dat blijft opbouwen, dat het wel ooit zal worden. En dat zou het ook een boost kunnen geven in Nederland zelf wellicht. Ja, wellicht als wel, als het de Olympische status krijgt. En helpt het dan toch dat jullie, als je elfde wordt op zo'n WK, dan kan me toch wel voorstellen dat meer mensen in Nederland denken, je kan blijkbaar het beste ergens komen in de raftsport. Merk je dat, Paul? In de reacties die jullie kregen erop, is er veel aandacht voor geweest? Ja, binnen de groep die je eigenlijk zeg maar hebt. We hebben ook de social media kanalen flink gebruikt om iedereen te bereiken. Vrienden, familie, de scholen waar we op staan. Ja, daar wordt het echt wel flink gevolgd. En zeker als je naar zo'n grote wedstrijd gaat. Voor ons zou het ook alleen maar mooi zijn als meer mensen het gaan doen. Want hoe meer competitie er is, hoe meer wedstrijden wij ook misschien wel gewoon nationaal kunnen hebben. Het kan ook op wat vlakker water zijn. Maar daar worden wij ook alleen maar beter van. Dan hoeven wij ook niet elke keer... Je hebt concurrentie nodig ook. Ja, je hebt concurrentie nodig om beter te worden. Dus hoe meer concurrentie je hebt, hoe meer wij ook weer worden uitgedaagd om weer beter te worden. En hoe hoger wij op het volgende WK hopelijk weer kunnen eindigen. Ja, want nu is er dus al succes. Nu is er aandacht. Janita, merk je dan ook dat er bijvoorbeeld ook al partijen, sponsors zijn? Want die hebben jullie nodig. Die misschien al aankloppen van, laten we eens een keer koffie drinken. We hebben voor dit WK wel twee sponsors gevonden die ons wel met kleine dingen al konden ondersteunen. Dus dat was echt super fijn. Een campingbedrijf en een schildersbedrijf. Dus heel fijn dat die daarin ons konden ondersteunen. Maar als we kijken naar 2 jaar geleden, hebben we nog veel beter gepresteerd dan dit jaar op de ranglijst. En daar hebben we eigenlijk helemaal niks verder van gehoord of gezien. Dus lijkt helaas me genoeg. Frustrerend misschien, omdat je dus alles geeft met elkaar. Je hebt echt zo'n traject afgesproken van we gaan ervoor. En natuurlijk, jullie vinden het hartstikke leuk. Maar dan heb je op een gegeven moment ook nodig dat anderen een soort mee gaan bewegen om die sport maar naar een nieuw level te tillen, Paul. Ja, zeker. Ja, we hebben binnen het team ook echt de taak afgesproken van wie de sponsors benadert. Ja, niet als er daar toevallig eentje van. Dat is dan af en toe wel eens hoor van ik heb zoveel bedrijven benaderd en ik krijg gewoon geen reactie of weer nee. Gelukkig blijven ze daarin doorgaan. Maar ja, we zijn ook wel een beetje zelf aan het denken van, we weten eigenlijk dat het gewoon heel veel geld kost. We gaan er gewoon vanuit dat we alles zelf moeten betalen. Dus de sponsors die we hebben, zijn we super blij mee. En dat maakt het voor ons eigenlijk alleen maar makkelijker. Dat is fijner dan om te denken van, we zijn afhankelijk van sponsors om een trainingsweekendje naar Frankrijk bijvoorbeeld te plannen. Want ja, dan gaan we waarschijnlijk niet heel veel meer heel ver kunnen komen. Want wat zijn jullie plannen in Italië de komende jaren? Er komt vast wel weer een WK aan. Die 11e plaats is leuk, maar ik kan me voorstellen dat de ambitie dan op een gegeven moment ook weer is om wat hoog in die top 10 te eindigen bijvoorbeeld. Die ambitie is er zeker. We hebben wel met elkaar besproken dat wij in oktober, november ongeveer wel echt weer een plan willen gaan maken van waar gaan we naartoe werken. Eind augustus. Volgende WK? Als het volgend jaar niet is? Ik heb nog geen datum gehoord, maar 2025 sowieso. Een jaar, zeg maar. Ja, en eind van de zomer hebben we nog een EK gepland staan. Zijn onze kansen iets kleiner op wel toevallig, maar die doen we nog wel mee. En daarna willen we gewoon bij elkaar gaan zitten. Wie wil door, wie wil iets aanpassen? Moeten we meer gaan doen, moeten we minder gaan doen? Met welke mensen gaan we er verder? Want iedereen staat natuurlijk anders in de wedstrijd. De ene wil, ik zeg het altijd, de ene gaat voor een 8 en de andere gaat voor een 6. En als je daar niet op één lijn zit, dan gaat het niet lukken. Dus je moet zorgen dat iedereen weer voor die 10 wil gaan misschien. Dan kun je weer kijken naar een WK. En hoe ga je dan misschien wel die top 3 ooit weer halen of een top 10? Paul, dan zijn jullie zondagavond teruggekomen. Zit je maandag weer op je werk? Wat is dan het moment dat zich heel de tijd in je hoofd afspeelt? Welk moment van het WK? Ja, er zijn eigenlijk gewoon zoveel mooie momenten geweest. Sowieso de prestaties die je überhaupt hebt neergezet zijn gewoon mooi. Je hebt een aantal onderdelen waar je echt tegen elkaar battelt. Ja, dat is gewoon vet als je die wint. En ik denk gewoon in het algemeen hebben wij gewoon echt alles eruit gehaald wat er uitgehaald kon worden voor ons. Dus daar zijn we gewoon heel blij mee. En ja, we staan in het onderwijs. De kinderen waren super trots. Ik heb van elke klas ongeveer applaus gehad. En sommige kinderen noemen het al de 11e plaats. Maar meestal, dan ben je toch gewoon 2 keer eerste geworden. Dus Kijk. Ik denk, ja, dat is ook gewoon superleuk. En dan denk je ook gewoon eigenlijk aan het complete WK gewoon weer terug eigenlijk. Ja, het is maar goed dat je geen wiskunde geeft. Zeker. Zijn jullie trots op elkaar ook? Hebben jullie dat al tegen elkaar gezegd? Zeker, ja. Zeker uitgesproken. Ja. Elke wedstrijd weer van, hé jongens, we zijn maximaal gegaan. Goed hoe we het hebben gedaan en er zat niet meer in. Dus ik ben er tevreden mee. Gefeliciteerd en dank voor jullie komst. Janita Geubel en Paul Lichtenberg van het team Forward Motion. NPO Radio 1. Het is 9:30. En we gaan luisteren naar het NOS Journaal. Met Sydney Dijkers. De NS verwacht dat morgen ook in het noorden van het land, voor zover het kan, dan weer treinen kunnen rijden. Daarbij waarschuwen ze wel dat er hier en daar nog wel beperkingen kunnen zijn. Eerder vandaag was het überhaupt nog onduidelijk of er een trein zou kunnen rijden daar, omdat er veel schade op het spoor is door de storm Poli van vandaag. Basisscholen nemen pas na de zomervakantie een beslissing of ze mobieltjes gaan verbieden in de klas. Gisteren kwam het ministerie van Onderwijs met dat advies. Voortgezet onderwijs gaat die richtlijn volgen, maar de basisscholen hebben nog meer tijd nodig om tot een besluit te komen. Minister Dijkgraaf hoopt wel dat ze alsnog aansluiten. Catalaanse Europarlementariërs, die in 2017 een referendum lanceerden over Catalaanse onafhankelijkheid, mogen geen gebruik maken van diplomatieke onschendbaarheid. De uitspraak van het gerecht van de Europese Unie betekent dat de Europarlementariërs het risico lopen om uitgeleverd te worden aan Spanje vanwege hun betrokkenheid bij de onafhankelijkheidsverklaring van de regio Catalonië. En 2 vermiste jongens zijn vanochtend op de Noordzee teruggevonden op hun zeilboot. Er werd sinds gisternacht naar ze gezocht. Hun boot sloeg om bij Schiermonnikoog. De 2 wisten wel op de boot te klimmen en het bootje ook om te keren. Vervolgens dobberden ze 17 uur lang rond op zee. Langs de lijn en omsteken. Goedenavond, u bent nog altijd bij ons. Het is even na 9:30. Ton Dame is al meer dan 40 jaar journalist. Begonnen bij het Vrije Volk en later 34 jaar journalist bij het Parool. En daarnaast vond hij nog tijd om boeken te schrijven. Deze maand komt het laatste boek dat hij schreef uit. En de titel is Het gezelschapsspel kanker. Dame beschrijft in dit boek zijn wandeling met die ziekte vanaf het moment dat hij te horen kreeg dat hij een tumor had, tot het moment, jaren later, dat hij in Leeuwarden het hospice inloopt om daar te gaan sterven. Maar Ton Dame is hier bij ons in de studio. Welkom, Ton. Ja, dat is nogal wat ik net even samenvat. Mensen lopen in de regel bij een hospice vooral naar binnen en niet meer naar buiten. Kun je allereerst eens vertellen hoe dat gekomen is? Nou ja, ik ben terminaal kankerpatiënt en ik ben 6 jaar met die ziekte bezig. En dat was het laatste stukje. Toen kwam er een soort carousel langs allerlei ziekenhuizen, omdat het echt heel slecht ging. En dan op een gegeven moment kunnen die ziekenhuizen niet meer voor je zorgen. Dan ga je naar zo'n hospice toe, ja. En ze denken dan dat je overlijdt. Maar kanker is een ingewikkelde ziekte, dus op een individuele gevallen kunnen ze het niet goed voorspellen. Want hoe lang ben je daar geweest in het hospice? 3 maanden ongeveer. En hoe gaat het nu met je? Ja, op zich, naar omstandigheden redelijk wel. Alleen de perspectieven zijn onverminderd slecht. En de oncoloog, zeg maar, die gaat gewoon uit van, ja, die gaan uit van de protocollen en de richtlijnen. En ze weten het eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar dan zeggen ze dus van, nou ja, 3 tot 6 maanden. Maar dat hebben ze al 3 keer tegen mij gezegd. Wat doet dat met je? Dat lijkt me zo ingewikkeld. Om die boodschap te krijgen en dan dus eigenlijk niet dood te gaan. Want daar ben je natuurlijk voortdurend mee bezig in je hoofd. Ja, het is erg ingewikkeld, vooral ook voor je omgeving. Als je, kijk, ik ben 65, dus begin een beetje richting, een beetje bejaard te zijn. Dan kun je het zien als een stuk reservetijd en dan kun je er misschien wel mee omgaan. Behalve dan dat je als patiënt een zwaard van Damocles boven je draagt. Ja. Want wat voor soort kanker heb je, Tom? Ja, ik heb uitgezaaide darmkanker. En dat zaait er dan eerst uit naar de lever. Maar tegenwoordig kunnen ze dat beter behandelen dan vroeger. Maar uitzaaien zijn sowieso is dat slecht nieuws. Dus dan dat is eigenlijk het moment waarop je ongeneeslijk ziek wordt. Ja. Maar de grote winst van de kankergeneeskunde is dat ze tegenwoordig leven kunnen verlengen. Maar dat is natuurlijk ook maar zeer beperkt. Vooral als je uitzaaiingen hebt, want dan gaat het desalniettemin razendsnel. Ja, want in 2017 was dat jij dus te horen kreeg dat je een tumor in je darmen had. Je hebt dat hele proces dat je hebt meegemaakt. En dat is nogal een rit, heb je opgeschreven in je boek. En ik las dat het ook was om kanker dus te gaan begrijpen. Dat je dit allemaal hebt vastgelegd. Wat wilde je begrijpen? Nou, ik kwam er ten eerste achter dat niemand het begreep. Dus dat vond ik het grootste, het meest intrigerende. Ook de doktoren niet? Nee, die snappen helemaal niets van wat er kanker is. Ja, het is misschien een beetje gek om dat zo hard te zeggen. Maar kijk, in rond 1950 zijn ze begonnen met de oncologie uit te vinden. Toen dachten ze van, we gaan kanker oplossen, met name in Amerika. Toen hebben ze de ruimtevaart, die had heel veel geld verzameld. En toen die oncologen zeiden, dat willen wij ook hebben. En wij willen kanker uitbannen. En dat was ze met TBC natuurlijk gelukt. Hè? Want toen hadden ze antibiotica. Dus ze zeiden, we gaan dat met kanker ook doen. Alleen met kanker hebben ze wel enorme stappen voorwaarts gemaakt. Maar de ziekte is zo ingewikkeld dat die ook steeds stappen voorwaarts zet. En na 70 jaar moet je eigenlijk zeggen dat het doel dat ze mensen van kanker genezen, dat is eigenlijk niet gelukt. Dat onderstreept men niet zo, omdat er heel veel dingen ook wel lukken. Alleen deze ziekte blijkt niet één ziekte te zijn, maar 100 ziektes. Een veel koppig monster dat zich steeds maar verandert. En als je de cijfers goed bekijkt, gaan we per saldo zelfs nog achteruit. Dus daar zijn wel verzachtende omstandigheden. Mensen worden natuurlijk ouder. Mensen hebben slecht geleefd, hebben veel milieuvervuiling. Dus het is niet alleen maar het is niet alleen maar dat de kankergeneeskunde niet goed werkt. De omstandigheden zijn lastig. Maar de stappen voorwaarts zijn nieuw. Dat lijkt me doodeng. Ik bedoel, dat jij kanker niet begrijpt in eerste instantie, dat is dan misschien nog logisch. Maar dat je dan realiseert van, oké, doktoren hebben er eigenlijk ook nog steeds geen grip op. Weet je nog, was dat een specifiek moment dan? Nou ja, dat hebben we meteen vanaf 2017. Want de artsen zijn er ook niet. Kijk, ze lopen er niet echt mee te koop. Maar ze zijn natuurlijk in merendeel zeer weldenkende mensen. En ze draaien daar niet omheen. Dus als je daarover gaat vragen, dan erkennen ze dat. En dan wordt het ook heel spannend. Want dan gaan die mensen ook hun diepe zielen roerselen over die ziekte. Want er zijn zoveel mensen. Een derde van de Nederlanders krijgt kanker. Het is zo'n enorm groot ziekteverschijnsel geworden. Elk ziekenhuis is er tegenwoordig, was vroeger niet zo. Elk ziekenhuis is er mee bezig. Die artsen die zijn daar ook helemaal door gebiologeerd. Ja, dus jij was niet alleen patiënt, maar ook journalist. Ja, het was dat op het moment dat ik ben gaan schrijven was, toen ik eigenlijk door de ziektewet niet meer journalist kon zijn. En toen dacht ik van ja, ik ga mijn carrière omgooien. Ik word schrijver. Ik wist niet eens of ik dat kon natuurlijk. Je weet nooit of je goed een boek kan schrijven. Dan heeft Parool wel een enorme reputatie met goede schrijvers. Maar ik was meer een newsgetter. Ik was helemaal onzeker daarover. Maar vorig jaar heb ik mijn debuut geschreven. En dat beviel erg goed. Is goed ontvangen. Ja, en nu dit boek. Dat is eigenlijk wat ik altijd wilde publiceren. Dat is mijn magnum opus. Dit is echt wat ik wil, wat ik nog wilde afmaken en wat ik mensen nog mee wil geven. Maar waarom geef je het dan de titel Het gezelschapsspel kanker? Dat zette mij wel even op het verkeerde benen, nou, Tom. Want ja, ja, het, dat klinkt bijna gezellig, zou ik maar zeggen. Nou. Maar dat is het allerminst. Ja, kijk eens in huiskamers. Hoe vaak gebeurt het niet dat de jongste het helemaal niet meer tegen het spel kan en het hele bord omver flikkert? Het maakt ook spanningen los, zeker. Waarom ik het die titel heb gegeven is omdat. Als je een ziekte hebt, dan wil je natuurlijk gewoon dat je geneest, dat je weet wat er gebeurt, wat het is, enzovoort. Maar wat blijkt hier? Het is een ingewikkelde ziekte. Dus en het blijkt in de praktijk dat als patiënt kun je er weinig aan doen. Je kunt het niet bevechten. Ook al denken mensen dat komt allemaal uit de jaren 50 van de vorige eeuw, dat ze dachten, we gaan kanker bestrijden. Maar dat kan helemaal niet. Althans, zeker in mijn visie niet. Het is veel meer een lot dat je ondergaat. Mm-hmm. En dan wordt de ziekte meer een soort acceptatieproces misschien meer. Want je ziet vaak dat als mensen overlijden aan kanker, dat er dan wordt gezegd, hij heeft de strijd verloren. Ja, precies. En daar verzet jij je in je boek heel erg tegen. Ja, omdat welke strijd? Je hebt pech gehad als je op de snelweg door een auto wordt overreden, dan heb je ook niet de strijd tegen die auto verloren. Nee, je bent omver gereden. Mm-hmm. Dat is gewoon het lot. Hoe was het voor jezelf? Voelde het voor jou in het begin ook als een strijd? Of had je vrij snel dat acceptatieproces doorgemaakt? Dat jij het inderdaad zelf ook zag als dit is het lot wat mij is overkomen? In die zin dat ik was er vrij snel van overtuigd dat het geen echte strijd was tegen kanker. Alleen dat wil niet zeggen dat je meteen het geaccepteerd hebt. Dat is ook weer niet handig in het gehele genezingsproces. Want je probeert toch of zo lang mogelijk te leven of te genezen. En daarvoor heb je een goede conditie nodig. Daarvoor moet je er mentaal goed in staan. Daarom is het ook eigenlijk helemaal niet zo erg als mensen denken dat het een strijd tegen kanker is en sporten en zorgen dat ze in. Dat is allemaal heel goed. Mm-hmm. Alleen, je doet dat. Ik doe dat om de ziekte zo goed mogelijk door te komen. Maar zie het nochtans niet als een strijd. Want die ziekte is zoals die is en meestal sterker dan jij. Ja. Was dat ook een reden dat je dat zo als belangrijk onderdeel van je boek wilde maken? Om dat te vertellen aan mensen? Omdat we, zoals je natuurlijk in het begin al zei, misschien ook best wel een verkeerd beeld hebben van de ziekte. Precies. Want mensen, juist omdat er heel veel vragen zijn en geen antwoorden, en de artsen eigenlijk ook niet altijd antwoord geven, behalve als het heel expliciet gevraagd wordt, gaan mensen daar eigen ideeën over vormen. Bijvoorbeeld denken sommige mensen dat een dieet heel goed zou werken. Maar als je bijvoorbeeld de belangrijkste Franse arts, die heeft daar net een boek over geschreven, even zijn naam kwijt, maar dat is een enorme diëtenfanaat, maar hij zegt, ja, het invloed van dieet op het genezen van kanker, mm-hmm, is afgezien van dat je alcohol en roken moet laten, maar is eigenlijk enkele procenten. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Nee. Je zegt, je bent overgeleverd aan het lot van de ziekte. Ja. Waar hou je je dan aan vast? Aan het leven. Wat nog leuk is in het leven. En wat je kan doen allemaal. In die ziekenhuizen zijn ook de hele zorg. En dat zijn allemaal bijzonder boeiende en interessante mensen die je ook helpen. Het is eigenlijk alleen al interessant om te zien hoe zij dat doen. Dus je bedoelt hoe je overeind blijft. Mm-hmm. Als. Wat zijn de lichtpunten? Ja, het is gewoon hetzelfde als het leven zelf. Alleen het wordt allemaal wat korter. Hè? Dus, en het hangt heel erg van de fase af. Als mensen midden in het leven staan, in jaren 50, en ze hebben een hypotheek en opgroeiende kinderen, en dan in één keer krijgen ze die ziekte binnen 2 jaar over zich heen. Ja, daar valt helemaal niks meer aan te doen. Die mensen, daar kun je ook niet aan vragen om nog positief in het leven te staan. Want ze verarmen ook daardoor. Maar als je een beetje de tijd gegund krijgt om er proactief op te reageren, dan hou je het in de hand. Kijk, mijn vrouw Ellen en ik, we hebben eigenlijk toch nog wel heel veel leuke dingen gedaan. Gereisd naar Georgië. We maken dat boek. Ja, je probeert gewoon te leven. Ik heb ook geen bucketlist of wat ook, maar wel. Nee, had je niet een aantal dingen? Want als je zo'n mededeling krijgt van een arts van, meneer Dame, u heeft wellicht 3 tot 6 maanden nog te leven. Maakt dat iets in je los dat je denkt, oh, dan wil ik dit nog doen of dat nog? Dat had je dus helemaal niet zo. Nou ja, dat boek wel natuurlijk. Ja. Daar is een heleboel tijd in gaan zitten, ongetwijfeld. Ja. Ja, en als je, dat boek was, stond bij mij voorop, omdat het gewoon, omdat ik dacht, ik schrijf hier toch iets wat patiënten herkennen, waar ze iets aan hebben, wat ze hen kan helpen. Bovendien, dat komt meestal niet helemaal aan de orde, maar heb ik aan het boek vastgeplakt ook nog een hele nieuwe website geschreven. En daar hebben we ook een moderne manier om er naartoe te gaan. Dat kan iedereen vanaf morgen doen. Er staat achterin een boek een QR-code. En dan vlieg je als het ware zo van het oude medium naar het nieuwe medium, de website. En daar ben ik bezig om elke website van klinieken in kaart te brengen. En doe dat op een journalistieke manier. Dus geef daar ook duiding aan. Dat is nog niet gebeurd. Is dat activistisch? Of waarom bouw je dat? Nou, activistisch. Nou ja, je wil ze helpen? Ja, dat wel. Het is natuurlijk met name. Het komt gewoon voort uit het boek. Hè. Het boek zegt eigenlijk van, het is een ingewikkelde ziekte. Moeilijk om daarmee om te gaan. Mensen worstelen met duizenden vragen die eigenlijk nauwelijks te beantwoorden zijn. Ik kan ze ook niet beantwoorden. Maar er is wel heel veel kennis in de wereld. Maar die mensen die weten. Kijk, dus op dit moment loopt er een chirurg rond. De kankergeneeskunde. En bovendien weet je ook nog dat daar hebben ze een veel betere pijnbestrijder dan hier. Je weet dat niet. Maar dat schrijf ik allemaal op die website. En dan kunnen die mensen dat vinden. En misschien niet 100% van de vragen. Maar mensen, ja, en dat doe je om mensen te helpen. En waarom help je mensen? Omdat ik zelf dacht van, ja, ik zelf worstelde met die vragen en die wil je dan beantwoord zien. En ik denk dan, andere mensen zouden dat dan ook wel willen, denk ik. Ik vind het toch fascinerend, Ton, dat jij in de laatste fase van je leven bent. Dat je een hospice van binnen hebt gezien, notabene. Daar dan weliswaar weer uit bent gekomen. Maar dat je nu zo uitlegt dat dit eigenlijk nog het allerlaatste en belangrijkste is wat je met je dagen wil doen. Dus mensen informeren, daarover schrijven. Zoveel mogelijk kennis die je opdoet met anderen delen. Terwijl, ik kan me natuurlijk absoluut niet voorstellen hoe het is om in zo'n situatie te zijn, maar dat je met je vrouw Ellen vooral de leuke dingen gaat doen, wat het dan ook mogen zijn. Ja. In plaats van dat je jezelf weer achter die laptop neerzet om hierin te duiken. Ik denk dat jullie het ook zouden doen. De kern van het leven bestaat toch gewoon uit eten, slapen en je wil nuttig bezig zijn. Je wil dus iets van werken. Hoeveel mensen zie je niet gewoon tot de dood toe werken? En dat heb ik dan ook. En dan hier, ja, uiteindelijk komt er dan iets bij dat je denkt van, hey, het helpt mensen ook nog. Dus dan lijkt het ook nog heel erg ideeel. Maar ik zie, dat is dan op de tweede plaats. Maar op de eerste plaats zie ik het gewoon als hoe je als mens, als geheel functioneert. Dat is dat werken hoort volgens mij bij leven en ik wil leven. Nou ja, dan zo rekent het zich rond. Snapt je omgeving dat ook? In principe wel. Het is wel voor de omgeving moeilijker dat je dus opstaat uit een hospice. Ik bedoel, bewust of onbewust. Ik ben wel mensen tegengekomen die zeiden van, oh, maar je zou toch doodgaan? En die zien jou ineens in de straat lopen. Ja. Of mijn goede vriend Vincent van Rossum. Wij schrijven elkaar. Broer van Maarten. We schrijven elkaar elke week een brief. En toen had een tijdje radio stilte. Op een gegeven moment stuurt hij een brief. Ik had hem eerst weer een brief gestuurd. Dus ik dacht, hey Ton, ja, ik dacht dat je al was overleden. En het gekke is, zo'n opmerking kun je van niet van iedereen hebben, maar van goede vrienden wel. Ja. Want heb je ook heel vaak daardoor afscheid al genomen van je dierbaren? Nee, ja, dat ligt een beetje aan mij. Afscheid nemen is niet mijn ding. Ik zie altijd, bijvoorbeeld, ik zou voor jou niet echt meteen afscheid nemen, hoewel de kans groot is dat we elkaar niet meer zien. Maar ik denk van ja, we komen elkaar morgen misschien nog wel even tegen in de kroeg. Of ik kijk wel even naar de laatste Brexit nieuws of weet ik veel wat. Ja. En dan voel ik dus afscheid nemen. Kijk, nee, dat is niet. En ook daar kan ik me wel voorstellen dat je omgeving dat die behoefte wel heel erg heeft. Heb je dat ook een beetje afgehouden in die periode dat je in het hospice was bijvoorbeeld? Ik heb het er wel over gehad, maar ik heb misschien heb ik mensen weinig ruimte gegeven. Ik heb nooit begrepen dat mensen afscheid van me wilden nemen. Maar misschien is dat wel zo, ja. Maar nee. Dus je hebt gezegd, deur is dicht. Nee, kom maar langs, maar ik neem niet afscheid. Dus ik zeg tot de volgende keer? Tot de volgende keer. Ik zeg niet van, dit was het. Nee. Want? Nou ja, dat kan altijd. Ik bedoel, je kan ook morgen omvergereden worden. De praktijk heeft ook geleerd dat. Dat anders zou ik wel afscheid kunnen blijven nemen elke dag met mensen. Nee, dat. Tot nu toe kwam er altijd een volgende keer. Precies. Ja, ja. Die ziekte is nu dus 6 jaar in je leven. Wat heb je geleerd in die tijd? Zijn er dan bepaalde dingen, ook als je kijkt naar je leven daarvoor, waarvan je nu zegt, nou, had ik dat toen maar geweten, of dat zou ik nu heel anders doen? Ja. Het is eigenlijk zo dat iedereen natuurlijk wel evolueert. En als je ouder wordt, dat je dat soort gedachtes wel hebt. En met name als je ziek bent, dan ga je nog meer de balans opmaken. Ik vind dat heel lastig om goede voorbeelden te geven. Maar een goede voorbeeld is, wij Nederlanders maken in onze gezinnen vaak puin op. We gaan maar gaan met partners en scheiden, weet ik veel wat. En dat is allemaal prima, maar bijvoorbeeld de kinderen, die komen dan ineens in een halve vechtscheiding terecht. En bij mij viel dat wel mee, maar als ik dan terugkijk, dan heb ik toch ook tegen mijn kinderen wel eens, op het moment, bijvoorbeeld tegen je kinderen negatief over hun moeder praten, daar kwel je ze echt ontzettend mee. Nou, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik deed dat, ik vond dat. Maar dan achteraf denk je, ja, dat is toch. En dat soort dingen zet je dan bijvoorbeeld wel recht. En ook in het werk. De dingen die net misgegaan zijn, die wil je dan. Die wil je eens een keer goed kijken. Ik heb een aantal mooie primeurs gehad. Er staat trouwens ook op de site. De 10 beste verhalen heb ik neergezet. Laten we zeggen, mijn meeste werk tot dan toe, wat ik vond, was de verkeerde instapkoers van de euro. Die heeft een nachtredactie bij herschrijven kapot gemaakt. En dat is enorm. En dat, dat wil je ook eigenlijk ineens allemaal rechtzetten. Ja. Terwijl, ja. Word je ook aardiger voor jezelf, Tom? Als je in de fase zit waarin je zit. Dat je, ik ken het misschien allemaal, maar je bent ook journalist geweest. Je werkt vaak onder grote tijdsdruk met deadlines. Het is niet altijd een makkelijk leven. Daarin kun je ook kritisch zijn op jezelf. Merk je daarin ook een omslag? Aardiger voor jezelf. Dat vind ik wat lastiger. Wat wel zo is, het is heel moeilijk om dat te beoordelen. Bijvoorbeeld, ik denk juist dat ik bijvoorbeeld makkelijker en beter in de omgang ben voor de omgeving. Maar die ervaren dat niet precies hetzelfde. Dus dat weet je dan niet precies, nee. Wat ik wel heb gedaan, en dat is natuurlijk bij de, dat is alles bespreekbaar maken. En dat maakt veel goed. Ja. Ja. Is er muziek? Is dat belangrijk voor je? Nou, ik ben geen muziekkenner, maar er is wel muziek. Ook in dat hospice hebben we daar aandacht aan gegeven. Want er waren heel veel mensen die wilden bijvoorbeeld op bezoek komen. En je hebt altijd veel relaties en dingen. Ja, daar had ik helemaal geen ruimte of wat voor. En toen, toen heeft een goede neef van mij, Henk Heijink, hij is architect bij Kees Dam, maar hij is een enorme cultuur- en muziekliefhebber. Zijn zoon is ook bij Chef Specials. En hij weet er heel veel van. En toen hebben we samen ineens bedacht van, weet je wat, iedereen die moet maar een nummer insturen, zijn beste nummer. En dan maken we een soort hospice nummer voor. En dan krijgt iedereen dat weer toegestuurd. Een hospice Spotify-lijst. Ja, ongeveer. Precies. Ja, exact dat. Ja, dat hebben we gedaan. Had hij een naam, die lijst? Hospice Ton. Oh ja, ja, praktisch. We hebben een fragment klaarstaan van een van de nummers die jij dan veel binnenkreeg. We kregen natuurlijk heel veel verschillende nummers binnen. Maar eentje die ik erg vond op het hospice vond staan, omdat de kern staat, ergens in het refijn staat steeds ik wil leven. Ja. Want hoe je nou ook in het geheel staat, ik wil leven, dat is toch een beetje wat je drijft. Liedje van Alex Roeka. Alex Roeka, dat is hem. Het is geen televisie, geloof ik, hè? Anders hadden we gezien hoe jij met je handen omhoog hier staat te dansen. En dan te denken aan die kruiperige vluchtigheid. Wat doe ik hier nou eigenlijk al die tijd? Lang. Ik wil leven als een dier. En hoorden we jou dit dan over de gangen van het hospice schreeuwen, Tom? Ah, met alle zusters erbij. En, jazeker. Ja, maar zong je dit mee? Ja. Ja, want daar zit toch de kracht in. Het leven, ik bedoel, de drijf tot leven, dat zit bij iedereen erin. Maar ik vind het wel ontroerend dat je juist dit zo uit volle borst... We zien jou ervan van genieten. Ja. Terwijl je natuurlijk weet dat het leven eindig is. Ja. Zo is dat. Dank. Goed, voor het hele bijzondere inkijk in de laatste jaren en in dit proces. Het boek Het Gezelschapsspel Kanker. Dank dat je dat gemaakt hebt en ook met ons wilt delen. Tom, ik vond het heel gezellig hier. Ja. En dat nummer dat blijft wel in het hoofd zitten. Hè? Ja, in het leven. Ja. Ja, mooi. Alex Roeka dus. Zometeen nog een uur langs de lijn en omstreken. We gaan het hebben over een zondag in het zuiden. Het was een dag in 1993. Ja, de overstromingen in Limburg. En er is nu een spektakelmusical over gemaakt. Heel erg benieuwd. Gaan we het zo over hebben. Tot zo. NPO Radio 1. Ik heb een vraag aan jullie. Wat voor beeld schetst Poetin nou van de gebeurtenis? Hoe worden die mensen geïnformeerd? De vragen bij het nieuws. U geeft hier nog gewoon les. Hoe komt het dat u dat nog mag doen? Ik weet niet waar die vraag vandaan komt, want ik vertel u waar ik mee bezig ben op dit moment. Dus als het aan u ligt, gaat u door. De luisteraar die heeft al lang begrepen wat ik heb gezegd, volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Was u ook erg onder de indruk? Nee, in principe niet. Nee. Hoe is dat zoveel nee verkopen? Nou, dat is niet makkelijk. Wat hebben de twee partijen kunnen bespreken? De vragen. Dat is een hele legitieme vraag. Ja. En de antwoorden. En dan lekker veel radio luisteren tijdens het rijden. Ja. Radio 1. Je bent goed geïnformeerd, zoals altijd. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert. Welkom bij BeShort.

ST Works. HR, salaris en wielrennen. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. 5 minuten over 10, een uurtje langs de lijn en omstreken nog, waarin we horen hoe theatermakers een overstroming nabootsen in Limburg. Daar wordt gerepeteerd voor de spektakelmusical Het was een zondag in het zuiden. En die is geïnspireerd op de overstromingen daar 30 jaar geleden. En we spreken Annemiek van Vleuten over haar etappewinst en waarschijnlijk eindzegen in de Giro Donne. Maar nu eerst, zoals altijd, even na 10 het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Wielrenner Jai Hindley heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo over de finish. Na een geweldige etappe in Lorens, zijn allereerste toerrit. Bij zijn toerdebuut is Jai Hindley hier van de wielerbaan Down Under. Pakte een bergrit in de Ronde van Frankrijk. Hij pakte ook de gele trui. Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard had ook een goede dag. Hij viel aan op de slotklim, maar pakte meer dan een minuut op zijn grootste concurrent Pogacar. Annemiek van Vleuten heeft de 6e etappe van de Giro Donne gewonnen. De wereldkampioene kwam ook solo over de streep. Lorena Wiebes werd 2e. Van Vleuten verstevigde haar koppositie in het klassement. De nummer 2, de Duitse Niedermayer, moest afstappen na een zware val. En ze heeft inmiddels meer dan 3 minuten voorsprong in dat klassement. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor zijn eerste ronde van de Hongaar Vucevic in 3 sets. De partij was gisteren halverwege afgebroken vanwege de regen. Novak Djokovic en Iga Swiatek wonnen wel en zijn al door naar de 3e ronde in Londen. Opmerkelijk moment bij de partij tussen de Bulgaar Dimitrov en de Japanner Shimabukuro. Die werd onderbroken door een klimaatprotest. 2 activisten liepen de baan op en gooiden oranje confetti op het gras. Once more. Orange clouds. This time it's ticker tape rather than paint dust. But it is an intrusion. De 2 activisten zijn gearresteerd. De afgelopen tijd waren er vaker oranje gekleurde klimaatprotesten bij sportevenementen. Paris Saint-Germain heeft zoals verwacht trainer Christophe Galtier ontslagen. De coach lag al langer onder vuur door de vroege uitschakeling in Europa en zijn arrestatie vanwege vermeende discriminatie. De club heeft ook meteen al een opvolger benoemd. Luis Enrique, de voormalige Spaanse bondscoach en voormalig trainer van Barcelona. Gilles Bayings verhuist van Bayer Leverkusen naar Bayern München. De Oranje International tekent voor 3 jaar en daar is ze erg blij mee. Als zo'n grote club zich meldt, dan ja, dit is gewoon een droom. En Champions League is ook een doel van mij om dat te spelen. En ja, deze club speelt Champions League. Dus uiteindelijk, ja, het gesprek voelde goed. En uiteindelijk zei ik van ja, ik ga het gewoon doen. En er is meer transfernieuws. Manchester United, de club van Erik ten Hag, heeft zich versterkt met Mason Mount. De oud-Vitesse-speler wordt volgens Britse media voor 65 miljoen overgenomen van Chelsea. De 24-jarige Mount speelde tot nu toe 36 interlands voor Engeland. En de overgang van Jurrien Timber naar Arsenal is beklonken. Ajax zou 40 miljoen krijgen voor de verdediger. De 22-jarige international tekent in Londen waarschijnlijk voor 5 jaar. En zwemster Sharon van Rauwendaal gaat het na de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs rustiger aandoen. Daarna vertrekt de 29-jarige bij de trainingsgroep in het Duitse Magdeburg, waar ze sinds 3 jaar traint. Dan woon ik al 16 jaar in het buitenland, dus ik kom dan terug naar Nederland. Dat is zeker? Dat is zeker, ja. Na al die jaren? Ja, gewoon dicht bij mijn ouders, dicht bij iedereen. Het is wel genoeg geweest dan. En Van Rauwendaal gaat ervan uit dat de Spelen van volgend jaar ook haar laatste zullen zijn. Het was een zondag in het zuiden, 19 december 1993. In Limburg maakte niemand zich die dag zorgen over de aanhoudende regen en overstromingen in de Ardennen. Ze leven al eeuwen met de Maas en kennen de gevaren. Denken ze, totdat het hoge water de provincie instroomt en grote delen van Limburg onder water komen te staan. Hoe is de toestand bij u? Zeer vervelend. Hoe hoog staat het? 60 centimeter, denk ik. Nee, hoger, 70. In één keer liep het water met zo'n kracht binnen dat het niet meer te houden was. Dat maak je maar één keer in je leven mee. De overstroming van de Maas wordt steeds ernstiger. Volgens minister Mai dreigt zelfs de ergste overstroming van het rivierengebied van deze eeuw. Mijn zus en mijn ouders wonen nog verder door. Hoe ver staat het water bij hun in huis? Met een dikke 30 centimeter. Dus ze hadden nooit gedacht dat het zo hoog kwam. De kelder staat helemaal onder water. We hebben nog 2 trappen erop. Over die dag in Limburg is er nu een theaterstuk. We gaan erover praten met regisseur Servé Hermans en hoofdrolspeelster actrice René van Wegberg. Welkom allebei. Op afstand bij ons vanavond, René, want jullie zijn nu al in Limburg. Hoe gaat het daar? Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Ja, het gaat goed. Alles staat in een hele dikke laag grondverf inmiddels. En we zijn bijna klaar om naar het theater te gaan, de Doolhof in Tegelen. Waar we decor gaan zien. En nou, jullie hadden het er al even over. Er komt een hele hoop water bij kijken. We gaan de crew ontmoeten. We zijn al met een hele grote cast. En straks komen daar ook nog figuranten bij en een koor bij. Dus het gaat goed. Het gaat heel voorspoedig. Ik vind het heel leuk en bijzonder om dit te doen. Zeker met toneelgroep Maastricht samen. En ja, ik ben heel blij dat ik het mag doen. Ja. Nou, zo klinkt je ook wat fijn. Servé, spannende tijden, spannende dagen dus. Nu kennen we musicals, maar dit gaat dan om een spektakelmusical. Wat is het verschil? Nou, dat weet ik niet. Het woord spektakelmusical is natuurlijk, dat bespreek je ook met de marketing. Maar wat voor mij in ieder geval heel belangrijk was, was dat het water ook echt het theater in kwam. Dus dat we het decor konden laten overstromen. Want je kunt natuurlijk, als je over zo'n onderwerp iets wil maken, kun je natuurlijk gauw klaar zijn door het erover te hebben en op een cerebraal niveau in je hoofd te proberen het publiek mee te nemen. Maar ik wilde zo graag heel direct communiceren en echt het decor onderlopen. Ja, dat vereiste een heleboel water en een spektakel. Ja, want neem mij even mee naar dat gesprek dat je met mensen van de productie om tafel gaat. En die hebben zich voorbereid dat jij wat ideeën hebt bedacht. Ik wil 200.000 liter water. Ja. Hoe ging dat en hoe keken ze vooral toen jij dat vertelde? Ja, het gesprek ging precies zo. Ik denk, ik had vrij duidelijk in mijn hoofd dat ik heel erg lang al best wel iets over het onderwerp wilde maken, maar wel zo tactiel en invoelbaar mogelijk. Dat daar een fysieke overstroming bij moest, dat was meteen duidelijk. En dat had niet per se de reden dat ik groots of spectaculair wilde, maar dat toen ik die overstroming zelf meemaakte in 1993, toen ik 12 jaar oud was, ik zo ontzettend onder de indruk door de kracht van dat water was en de onvermijdelijkheid van die rivier die door straten, binnensteden stroomde. Dus ja, dat een heel klein beetje van dat gevoel als ik 12 jaar, dat ik zelf als 12-jarig jongetje had, dat wilde ik graag de productie inbrengen. Dus ja, dat was voorwaarde 1 dat moest kunnen. Want we hoorden het René dus al zeggen, 200.000 liter water. Concreet, wat gaat daarmee gebeuren? Die gaan ergens halverwege het stuk de set onder water laten lopen. Dus de acteurs en de figuranten en het koor, ze bouwen in het theaterstuk een nooddijk. En net op het moment dat de gemeenschap denkt dat is gelukt, Ze gaan het café in om de verbroedering die ze in het bouwen van die dijk gevonden hebben te vieren. En net op een onbewaakt moment dat niemand kijkt, breekt die nooddijk door en spuit het water als het ware. Dus zet het hele decor onder water. Wat ook echt gebeurd is, toch? De nooddijk die is... Limburg heeft eigenlijk geen dijken rondom de rivier de Maas liggen. Maar wel uiterwaarden, dus van die overloopgebieden. Dus als er hoog water is, dan gaan wij hard aan de slag om te proberen met nooddijken toch het een en ander tegen te houden. En nog één ding over dat water, Servé. Want ik ben echt gefascineerd over die 200.000 liter. Ik ook hoor. Jullie spelen dit niet één avond, hè? Nee. Dus elke avond 35 avonden lang. We zijn heel erg uitgebreid bezig geweest met hoe doe je dat en hoe doe je dat op een duurzame manier. Dus we pompen dat water elke dag weer weg. We hergebruiken het elke dag. We weten tot op... Voorop denken we dat we voor 99% elke dag dat water kunnen hergebruiken. En daar hebben we ook speciale zelfs filterinstallaties voor moeten maken. Want er komt natuurlijk niet zwembad helder water die huizen binnen in die overstroming. Maar dat moest ook nog vies zijn, waardoor je op een andere manier dat water weer schoon moet maken. Wordt het eigenlijk verwarmd? Wordt niet verwarmd. Oh jee. Nee, ik heb me uit laten leggen op een van de eerste gesprekken met special effects mensen die dat maken. Dat warmte van water zeer subjectief is. Dus dat het geen enkele zin heeft om dat water te proberen te verwarmen. Want er zullen altijd hoofdrolspeelsters zijn die het dan toch nog te koud of te warm vinden. René, even over jouw rol in deze spektakelmusical. Zoals we inmiddels weten is dat dus een heerlijke commerciële manier om zo'n musical te verkopen. Maar jij speelt een journalist van Omroep Limburg. Hè? Die op het moment dat die overstroming losbarst er verslag van wil doen. Kun je ons eens meenemen in jouw rol? Ja, mijn rol is Sarah Dresens, gebaseerd op Tom Doesburg, echt een verslaggever van Omroep Limburg. En haar verhaal is dat zij eigenlijk vanaf het begin van de voorstelling en überhaupt in haar leven op zoek is naar van betekenis zijn. Dus er zijn al een aantal carrières de revue gepasseerd, maar niks is echt gelukt in haar leven. Dus zij is op zoek naar die scoop om uiteindelijk dan iets teweeg te kunnen brengen. En er is een burgemeester in een Limburgs dorp die het allemaal, daar gaat het allemaal een beetje boven de pet. En uiteindelijk verdwijnt hij. Hij raakt spoorloos en zij is degene die hem vindt en uiteindelijk ondervraagt live op de radio. En dat is dus echt gebeurd. En uiteindelijk heeft ze dan die scoop te pakken. Tegelijkertijd zijn haar ouders ook een tijd spoorloos. Zijn in hun boerderij achtergebleven. En zij weet niet of zij veilig zijn. Dus uiteindelijk is het de vraag of dat die scoop dan die voldoening geeft. Precies, daar zit de spanning, hè? Dus aan de ene kant het halen van die scoop. Aan de andere kant zich realiseren dat haar eigen familie ook gewoon in nood verkeert. Ja, en waar kies je dan voor? En waar ga je dan voor? Ja, dat is haar dilemma. Servé, je vertelde net al, hè, je had dit als jonge jongen maakte je dit mee. Kun je nog ons eens meenemen naar dat moment toen? Hoe erg was het in grote delen van Limburg in 1993? Ik was toen een jaar of 12, die beelden echt nog wel herinneren op het journaal. Het was echt een gigantische overstroming. Iets wat mensen in Limburg waarschijnlijk nog nooit in hun leven hadden meegemaakt, velen. Nee. Ja, ik denk dat je dat goed omschrijft, maar wij waren allebei dan 12. Dus dat is een buitengewoon subjectief beeld wat ik op die hele zaak had. Maar wat ik me heel goed herinner was dat ik op de televisie zagen wij een beetje zeg maar het decor van Zomergasten. Hè, verbreid drijvende caravans in de Oerte. Dat is een rivier in de Ardennen. En dat was dus dichtbij Limburg. En mijn vader zei, kijkend naar de televisie, dat komt binnenkort bij ons. En letterlijk één dag later, zoals je het beschreef, op die 19e december, een zondag in het zuiden, kwam dat water effectief. En dat was heel bijzonder. Kijk, ik was een 12-jarige jongen. En dan is de wereld nog heel maakbaar. En je vader is de sterkste man ter wereld. En wat net een aardbeving gehad, bijvoorbeeld, met Roermond als epicentrum. Mm-hmm. Dus dat ontwrichtte mijn veilige beeld van de wereld wel. En opeens was Limburg, waar ja, je kwam in de achter de boerderij drie keer per dag een man die een hond uitliet tegen. Maar dat ineens op die grasvelden de koningin in een helikopter landde en Wim Kok naar die dorpen kwam, op de laarzen van zijn vrouw, witte regelaarsjes, want hij had zelf blijkbaar geen kaplaarzen. Ja, dan ben je ineens het centrum van de wereld. En op mij, als 12-jarige jongen, maakte dat een verpletterende indruk. Sonja Barend kwam gewoon naar Limburg om hier uitzendingen te maken. Ja, ik weet niet. Dat heeft me altijd enorm gefascineerd. En dat thema, de kracht van water. Ik ben zelf ook, ik denk dat het ramptoerisme in Limburg daar geboren is. Hè. In kleine dorpen kwam de saamhorigheid en de verbroedering in het maken van die nooddijken. Maar ik ging bijvoorbeeld met mijn vader voor het eerst in de stad kijken naar hoe andere mensen onder water stonden. Ja, bizar. Mijn moeder ging ook kijken in Venlo hoe daar de containers door het water voorbij kwamen. Ja, dat vertelde ze nog. Ja, want René, jij komt uit Horst, het dorp dat ook aan de Maas ligt. Dus herken jij de beelden dan die Cervé omschrijft? Was dat voor jou hetzelfde? Nou, het dorp Horst bleef, hoe zeg je dat, liep niet onder water. Dus ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar uiteraard, het speelde enorm in Limburg. Dus ik heb dat toen wel meegekregen, ja. Ja. En de beelden gezien. En dat, ja, dat is natuurlijk ontzettend indrukwekkend. Ja. Denk je aan Limburg, dan denk je aan Roenhaize. Cervé, je hebt ze zover gekregen om mee te werken aan de musical. Het is echt een spektakelmusical. Nu begin ik het ook uit te zien. Snap je? Hoe is dat gegaan? Ja. Nou ja, we werken bij Toneel Maastricht al best wel lang samen met hun. Ik heb eerder met hun een project, een productie over festival Pinkpop gemaakt. En we hebben ook wel eens meegespeeld in voorstellingen van hun. Dus we kenden hun goed. En ik weet niet zeker of zij nu per se het medium spektakel musical een heel spannend medium vonden om hun muziek aan te lenen. Blijkbaar wel. Maar het vertrouwen was er, denk ik, in de makers. Ze dachten, nou ja, als je dat wil en jij denkt dat wat wordt, probeer dat. We schrijven een prachtig nieuw nummer en we komen met graagte naar de première. Maar dat is gelukt, ja. Nou, mooi compliment ook voor jou. Een van de nummers die inspiratie bood was Blieve Loepen. Je zit ze nog zwaar in hun leven. Ze zitten alleen, niemand kijkt naar ze. Ze griepen er altijd net neven. Ze vroegen zich 10 keer per dag af waarom. Waarom gaat het nooit zoals ik het wil? Ze werken te hard, hebben nooit geen zin. En als ze wat zeggen, dan huurt alles stil. Ze doen wat ze doen op het verkeerde moment. René, ik zie jou heel blij heen en weer wiegen zodra deze muziek erin komt, René. Is het ook hoe jij het zingt in de voorstelling? Nee, dit lied is in een heel ander arrangement gegoten. En dat is eigenlijk bij al die nummers van Roheze gebeurd. Dat we echt hebben gekeken naar hoe kunnen we het kloppend maken in de context van het verhaal, in de scènes. Hoe maak je die overgangen organisch of juist spannend? Dus dat is wel heel leuk. De Roheize liefhebbers, die zullen genieten. Maar het is ook juist wel heel verrassend, denk ik. En Ad van Dijk heeft de arrangementen gemaakt samen met Marco Braam. En dat hebben zij heel goed gedaan. En als ik je dan nu vraag van oké, laat eens horen wat hier dan van gemaakt is. Ja, jeetje, dat is echt een heel ander verhaal. Dus je komt een nachtduk zat tegen. Hebben altijd goeie zin, maken zich nooit echt druk. Nooit in mijn grapje verlegen. Ze hebben van alles en altijd geluk. Dus veel sneller en veel prachtig. Meer. Er zit een drum bij. En ja, dat is heftiger. Ja, en ga jij dit ook in dialect zingen? Ja, ik spreek echt het dialect waar Jacques Poels in schrijft. Dus ja, ik ga het in dialect zingen. Sommige dingen zijn ook in het Nederlands. En de liedjes die in het dialect zijn, die worden boventiteld. Dus het is niet alleen voor de Limburgers, maar iedereen in heel Nederland kan komen kijken en zal het verhaal begrijpen. Ja. Maar ik zing het wel in het dialect, ja. In jouw dialect, ja. Hoe is dat voor je? Want andere projecten die je doet, daar gebeurt dat niet. Nee, dat is wel grappig, want dat had ik van tevoren niet bedacht. Maar in je eigen dialect zingen en zelfs in het Nederlands spreken, maar wel met een zachte G, want dat doe ik in de scènes die ik speel. Dat was best wel een beetje confronterend en alsof ik een beetje in mijn blootje stond, want ik heb mijn hele volwassen leven gedaan over het afleren van de zachte G, die ik wel overigens, als ik mezelf ben, gewoon nog steeds heb. Maar als ik een personage speel, dan heb ik een hard... Ik heb Lisbeth List gespeeld. Nou, dat kan je niet doen met een zachte G. Dan pas je je hele spraak aan, in dit geval op haar, maar überhaupt moet je, vind ik, niet horen dat iemand uit Groningen of Limburg of Twente komt. Dus dat heb ik afgeleerd. En nu ineens klonk het personage verdacht veel zoals ik zelf klink. Ik kon me daar niet achter verschuilen. Dus dat vond ik... ik dacht, ja jeetje, het voelde heel, heel eng en wennen. En inmiddels heb ik daar wel een soort van vertrouwen in gevonden. Maar in het begin vond ik dat heel spannend, ja. En CV, waar staat dit lied voor? Blijven lopen, blijven lopen betekent het. Hè? Wat vond jij zo tekenend aan de tekst dat jij dacht, dit zegt ook heel veel over dat overstromingsverhaal? Dit lied gaat over twee personages in de voorstelling. Het gaat aan de ene kant over René. Dus het lied beschrijft eigenlijk twee karaktertypes. Eén karaktertype, de mensen wie alles aankomt waaien, die er nooit echt moeite voor hoeven te doen, die fluitend door het leven gaan, de zondagskinderen. En mensen die altijd van alles proberen, bij wie niks komt aanwaaien, die altijd met hun hoofd tegen de muren stoten, eigenlijk geen stap verder in het leven komt. En het lied beschrijft eigenlijk steeds een afwisseling tussen die twee menstypes. Mm. En het wordt gezongen door René en haar baas bij Omroep Limburg. En die baas bij Omroep Limburg heeft het huisje aan de Costa. En René is, zoals net zo zelf beschreven, ja, René moet maar harder de best die een opening doen. Zoekt in het leven ja. En maar niet vindt. Nou, ja, dat is heel leuk hoor. Raymond Curver speelt mijn baas en wij zijn inderdaad een soort tegenpolen. Het is heerlijk om dit nummer met hem te zingen. Mooi. Tegenpolen, dat is goed. Ja, ja, dat is het woord. Goed omschreven. Nou, hebben we aan het eind van de voorstelling nog een nummer wat we even in ieder geval een stukje van kunnen laten horen. De pil in brand. S'avonds later hoor ik naar Epkes en naar bed. Raam weer op, kennis loop en de hemel was weer roei. Mist hing op het land. S'avonds later stond de pil in brand. Ja, CV, vertel, neem ons eens mee waar we nu in de musical zitten. Helemaal op het einde eigenlijk. René, de journaliste, heeft net een interview gehouden met een burgemeester. Een burgemeester die midden in crisistijd ineens spoorloos verdwenen is. Dus dat is alsof de kapitein van de Titanic het schip verlaat, nergens meer te vinden is. Dat is toch wel een klein relletje in Limburg. Echt gebeurd overigens. En René... vindt die journalist die spoorloos is in het huis van zijn broer. Ja. Die burgemeester. En in het huis van zijn broer. En ze heeft dus dat grote interview met hem. Haar eerste scoop. Ze weet waarschijnlijk ook dat die man niet meer zal terugkeren als burgemeester. Dat zij eigenlijk mede zijn val heeft ingeleid. En aan de ene kant is ze er de hele leven naar op zoek geweest. En aan de andere kant betekent het dat ze iemand ten val heeft gebracht. En die scoop voelt leger dan ze ooit had gedacht. En ze staat eigenlijk met dat lege gevoel bij die man op de stoep voor de deur. Ja. Beschrijft dat ze zich leeg voelt en herinnert ze zich van God, dit is nu eigenlijk alles wat ik had gewild als kind. Toen stond ik onder de douche en probeerde ik radioverslagen te maken met een douchekop als microfoon. En dit lied is een jeugd, een grote jeugdherinnering over een jongetje dat op de tenen moet gaan staan, naar buiten kijkt en de zon ziet ondergaan in zijn eigen dorp. Dus het gaat heel erg over die jeugdherinnering. Ja. En wij maken echt de balans van was dit nu wat ik is dit zeg maar is dit nu later van Stef Bos, ja. Dat een beetje gevoel. Ja, nee, merk je ook dat het veel emoties losmaakt bij het publiek dat ze dit horen, die herinneringen terughalen? Nou, allereerst voel ik heel veel bij het lied. Dat moet je natuurlijk als actrice nooit laten zien. Hè? Je moet altijd de emotie bij het publiek laten. Maar je kent dat gevoel gewoon zo goed. Dat je als kind dromen hebt en voor je ziet hoe het later gaat worden. En daar heb je dan een beeld bij. En ook die mooie beelden van dat je die zonsondergang ziet. En dan dat zo de lucht in brand lijkt te staan. Dat vind ik gewoon heel mooi gevangen in dit lied. En we hebben nog geen publiek. Daar gaan we volgende week voor het eerst mee spelen. Zegt dat goed? Volgende week, hè? 19 juni. Over 2 weken? Nou, ja. 19 juni is de eerste voorstelling. Maar ik merk wel dat de cast is... Misschien zijn ze gewoon heel aardig en lief voor me. Maar die zeggen dat het een lied is wat binnenkomt. Ja. Mooi zeg. En nu gaan jullie het gewoon doen in Limburg. De spektakelmusical Zondag in het Zuiden met muziek van Rowan Hazen. Met 200.000 liter water met René van Wegberg. Vanaf 19 juli dus tot en met 2 september te zien in Openluchttheater Doolhof in Tegelen. Dank Cervé Hermans en René van Wegberg voor dit gesprek. En heel veel plezier ook bij dit bijzondere project. We sluiten af met muziek, want speciaal voor de musical schreef Rowan Hazen ook nog een nieuw nummer. Maaswater heet het en die mogen wij laten horen. Gezongen samen met zangeres Machtel de Laat. Wij liepen over het water, tegen alles wat niet kon. Dagsterno hingen we samen, hoe te druipen in de zon. Langs elkaar onbewogen, langs elkaar stil te zien. De rivier die stelt geen vogel, de rivier vertelt alleen. Het geraalt die doel, het is nooit gedoofd. Het water dat zal stroom, daar wordt niet kagoon. Zij kan Limburg laten groeien, planten, bloemen laten bloeien. Moeder Maas overdreef, zij ging over de schreef. Maaswater was te veel van het groeien. Dagenlang onder de regen, totdat alles onderduurt. Ze overal naar nieuwe wegen, met de mouwen opgestuurd. Door de stad, elk dorp, water aan de overkant. Steeds verder jachten sturen, zien golven op het land. Het geraalt die doel, is nooit gedood. Het water dat blijft stroom, nou hoor niet gaan gaan. Zij kan Limburg laten groeien, planten bloemen laten bloeien. Moeder Maas overdreef, zij ging. Maaswater was te veel van het goede. Dagenlang onder de regen, totdat alles onderloopt. Zoekt overal naar nieuwe wegen, met de mouwen opgestroopt. Door de stad en elk dorp, het pad aan de overkant. Steeds maar verder jaagt de storm, zijn golven. Was te veel van het goede. Het geraakt die deur, het is nooit gedood. Het water dat zal stroom, nou hoor niet kan hoor. Het geraakt die deur, echt haalt die. Een dag is alweer koel, naar het andere bestuur. Het gaat altijd door. Er is nooit gedaan, het water dat zal stromen, maar waar het niet kan gaan. Maaswater was te veel van het goede. Rowan Hazen en Machtel de Laat met Maaswater. Te horen dus in de musical Zondag in het Zuiden. NPO Radio 1. 11:30. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Een groot deel van het kabinet zit nog altijd met elkaar in overleg over maatregelen om het aantal asielzoekers te beperken. De coalitiepartijen praten daar al maanden over, maar komen er maar niet uit. De VVD voert daarom de druk op het kabinet flink op. Binnen de partij wordt zelfs een snelle val van het kabinet niet uitgesloten. De NS verwacht dat morgen ook in het noorden van het land, voor zover het dan weer kan, treinen kunnen rijden. Daarbij waarschuwen ze wel dat er hier en daar nog wel wat beperkingen kunnen zijn. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat vannacht nagenoeg alle bomen en takken van het spoor gehaald kunnen worden. De Europese Commissie wil soepelere regels om groente en fruit genetisch aan te passen. Met genetische aanpassingen kan groente en fruit beter tegen bijvoorbeeld bacteriën en schimmels, en ze hoeven er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden, is het idee. En klimaatactivist Greta Thunberg is aangeklaagd in Zweden. Ze moet voor de rechter komen omdat ze bij een klimaatprotest in de stad Malmö niet had geluisterd naar de oproepen van de politie. Die vroeg haar en andere activisten om te stoppen met het blokkeren van de wegen van en naar de haven. Negeren van zo'n bevel kan in theorie leiden tot 6 maanden cel. Maar volgens de Zweedse aanklager blijft het waarschijnlijk bij een boete. Langs de lijn en omsteken. Nog een half uurtje langs de lijn en omstreken. Ook in Italië wordt er gekoerst, de Giro Donne. En de eindoverwinning komt wel heel dichtbij voor Annemiek van Vleuten. We hebben haar eerder deze week ook al een paar keer gebeld. En vandaag was ze opnieuw de beste. Dus reden genoeg om weer even te bellen. Annemiek, goedenavond en wederom gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dit is de tweede overwinning. Hè? Ja, dat is waar. Je laat af en toe ook nog wat over voor de concurrentie, maar die eindoverwinning, hè, wat ik zei, die komt wel heel dichtbij, hè? Nou, de trui is in ieder geval steviger weer om de schouders, ja. En ja, maar het is ook gewoon een heel lekker koers. Zo, ja, aanvallen is de beste verdediging. En vandaag was eigenlijk een parcours wat me geen eens zo heel erg lag. Met een 2,5 kilometer klim lang in de finale. Eigenlijk normaal gesproken wat te kort voor mij. Maar ik kon wel merken dat het peloton nog een beetje moe was van gisteren. Dus dat vergroot een beetje mijn kansen. Ja, ja, je zei de aanval is de beste verdediging, hè? Want je kwam weer alleen over de finish. Waar maakte je vandaag het verschil in die etappe? Ja, zat met 14 kilometer gaan was een klimmetje van 3 kilometer in de finale, 2,5 kilometer. En daar ben ik gegaan. En dat was ook weer mijn ploegleiders die met het idee kwamen. En ik moet zeggen dat ik in het eerste half uur ook even dacht van, na gisteren heb ik een hele zware etappe gehad. Dat mijn benen er ook even niet aan moesten denken aan die aanval in de finale. Maar gaandeweg kwam ik er goed doorheen. En merkte ik ook wel dat de rest ook echt wel nog aan het herstellen was van gisteren. Ja. Dus dat begon wel mijn kansen. En toen was ik eigenlijk na een kilometer was ik alleen weg. En hoe komt het dat jij je zo lekker voelt in die ronde van Italië? Want het is in totaal al je 15e etappe-overwinning, hè, in de Giro inmiddels. Het lijkt alsof je daar als een vis in het water voelt. Ja, sowieso wel in Italië. Ook qua trainen vind ik het het mooiste land bijna om te trainen. Samen met Spanje, misschien ook wel met Colombia. Maar het is gewoon echt de mensen. Gewoon ook de Giro aan zich is altijd wel een beetje chaotisch. Maar ja, ook waar we morgen, ik heb het net ook even verkend, waar we morgen weer, we zitten nu vlakbij San Remo eigenlijk in de buurt. En het is echt prachtig aan de kust. Ja, het is ook gewoon supermooie mooie wegen, mooie klimmen die we elke keer kunnen doen. Mooie plaatjes levert het op. Ja. Maar ook gewoon echt parcours wat uitnodigt tot koers maken. En daar hou ik gewoon van. Er zijn geen saaie etappes hier. Nee, exact. En elke keer vind je dus ook de energie om zoals vandaag het gewoon in je eentje het verschil te maken. Nou zag ik dat je meer dan 3 minuten voor staat inmiddels, hebt de nummer 2. En de nummer 2 die tot vandaag achter jou stond, Antonia Niedermayer, die kwam lelijk ten val, hè, zo'n 30 kilometer voor de finish trouwens. Heb jij gezien of meegekregen wat er met haar gebeurde? Ja, ik heb achteraf gehoord, en ik heb de beelden even net teruggezien, dat ik een renstrijd peloton die reed door een gat heen en raakte controle over de fiets kwijt en die nam daardoor haar mee. Dus ja, dat soort dingen zijn dan hele ongelukkige valpartijen. En dat is super sneu, want ik vond het heel jammer voor haar dat ze daardoor uit de dieren moet. Die stond mooi op het podium. Ja, want ze is inderdaad met ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hè. Inderdaad heeft de koers moeten verlaten. En het lijkt wel een beetje alsof er een vloek zit op die tweede plaats. Want gisteren had Longo Borghini nog tweede. Die kwam ook ten val. Ja, maar goed, die nam zelf heel veel risico's. Dus die kan het iets aan zichzelf verwijten, denk ik. En vandaag kon Niedermeijer kon er gewoon helemaal niks aan doen. Dat was gewoon heel erg sneu. Ja. Dus ik had ook net even een berichtje gestuurd om even sterkte te wensen. Maar die gaan we nog wel terugzien. Die meid is 20 en die reed gisteren zo goed. Die kon ik ook niet meer terugpakken in de finale. Dus ja, het is leuk om te zien dat er nieuwe jonge talenten opstaan. Ja, nou is er morgen nog een etappe, dan vrijdag een rustdag. En dan eindigt de Giro Donne met een weekend met twee etappes op Sardinië. Ik zei het in het begin al, die eindoverwinning komt heel dichtbij. Maar hoe ziet het parcours er nog uit? Ligt het jou, die etappes die er nog aankomen? Ja, morgen hebben we echt nog een lastige etappe. Dus morgen mogen we echt weer aan de bak. Maar als ik de vermoeidheid in het peloton zag en hoe ik zelf ben hersteld, dan kan ik wel met vertrouwen tegemoet kijken. En ook mijn team die gewoon heel goed in orde is. Ik had vandaag Liana Lippert, die derde werd in de etappe. Dus we zitten nog wel lekker erin. En we hebben wel weer zin om morgen een mooie koers ervan te gaan maken. En de laatste twee dagen, ja, daarom hebben we ook een rustdag, omdat we moeten verplaatsen naar Sardinië. En die dagen hoop ik dat misschien Marianne Vos nog wat moois kan laten zien. Wat iets meer voor de sprinters, denk ik. Dat is iets minder lastig op Sardinië. Ja, dan is het voor jou gewoon consolideren en die voorsprong behouden. Zodat jij in Olbia, zag ik, hè, daar finisht het zondag. Dat jij daar als eindoverwinnaar van de Giro Donne uiteindelijk over de streep komt. Dat is wel het hoofddoel, maar als er natuurlijk nog een kans is op Sardinië, dan laat ik je niet glippen. Nee, daar waren we wel bang voor. Nee, je zal een keer genoegen nemen, jij, met iets minder overwinning. Heel veel succes, Annemiek, nog de komende dagen. Dankjewel. Het is de dag van Storm Poli. En we bellen ook nog even met de enthousiaste weerman Jordi Huurne van Weer.nl. Jordi, goedenavond. Goedenavond. Gisteren spraken we je over de windhoos in Apeldoorn. Hoe heb je vandaag beleefd met de storm? Ja, vandaag was weer een hele bijzondere dag. Gisteren had die windhoos of tornado die over Apeldoorn raasde. En vandaag natuurlijk die stormdepressie die het hele westen en noorden van het land heeft aangedaan. En dat was toch wel een hele bijzondere, want ja, gisteren in de weerkaarten zagen we wel, dit zou wel eens een hele zware storm kunnen worden, maar dat het de zwaarste zomerstorm ooit gemeten was geworden, ja, dat was toch wel een verrassing vandaag. Ja, en hoe komt dat? Ja, soms komt er zo'n storm voorbij, maar deze is dus blijkbaar wel uniek. Ja, deze was heel uniek. Het bijzondere in deze storm is dat het een hele kleine, maar een hele felle storm was. En omdat hij zo klein was, hebben de weermodellen daar niet zoveel vat op. Dus eigenlijk werd het pas gisterenmiddag duidelijk dat die storm er zou komen. Pas één dag van tevoren. Terwijl een winterstorm, die vaak veel groter is, die kunnen de weermodellen al dagen van tevoren voorspellen. En deze was heel klein, dus gisteren was pas duidelijk in de middag van oei, er zou wel eens een stormdepressie kunnen gaan ontstaan. Maar vanochtend vroeg bleek die wel heel heftig te zijn. Er zou gisteren windkracht 10 kunnen komen te staan langs de kust. En het bleek vandaag een windkracht 11 te zijn. Een zeer zware storm met in IJmuiden een windstoot van 146 km per uur. En de windkracht 11 is nog nooit gemeten in de zomermaanden. Dus dat was wel echt uniek voor Nederland. Ja, en dan vanochtend werd dat dus duidelijk, Jordi, dat die heftiger bleek dan verwacht. Zit jij dan juist binnen achter allerlei schermen om de boel in de gaten te houden? Of ben je vooral naar buiten gegaan? Nou, allebei. Ik werd wakker en ik had wel verwacht dat het code rood zou zijn. Ik had eigenlijk ook verwacht dat het gisteravond al code oranje of rood zou worden. Nou, dat duurde wat langer. En vanochtend vroeg meteen in de weermodellen gedoken, in de waarnemingen, met mijn collega's erover gepraat. Er werd meteen een live vlog opgestart. En daarna ben ik natuurlijk zelf het dak erop gegaan om lekker in de wind en in de regen te staan. En zelfs met de auto nog een stukje rondgereden. Ik woon zelf in Gelderland. Hier viel het mee. Maar ik was toch wel een beetje jaloers dat ik niet in Noord-Holland zat. Misschien denken de mensen daar er wel wat anders over. Maar ik vond het fantastisch om te zien hoe die wind daar overheen raasde. Er zat zelfs een oog in de stormdepressie, want het was eventjes bijna windstil. En daarna kwam die aan land en klapte die wind erin. Een dikke windkracht 9, zelfs boven land. Ja, dat is echt uniek. Maar ook al die schade natuurlijk, dat is wel weer wat minder natuurlijk. Al die bomen die zijn omgegaan, helaas een dodelijk slachtoffer te betreuren. Dus dat is dan wel weer een beetje een dubbel gevoel. Van de ene kant is het fascinerend, zo'n storm. Ja. Maar er zitten ook hele grote nadelen aan natuurlijk. Precies, voor heel veel mensen is het buitengewoon vervelend. Maar voor jou als weerfanaat is het dus ook iets heel moois. Hoezo geniet je daar dan zo enorm van? Ja, ik geniet eigenlijk van alle soorten extreem weer. Dat is als klein kind al begonnen. En of het nou een pak sneeuw is in de winter, of een zware onweersbui, of een storm. Het kan mij niet extreem genoeg gaan. En juist het extreme weer vind ik echt heel boeiend. Als het elke dag maar zonnig zou zijn, dan zou het ook maar saai zijn. Dat vind ik eigenlijk geen weer. Zoals de vorige maand was heel lekker weer. Maar het was eigenlijk maar heel saai voor een weerman als mij. En ja, deze maand is wat dat betreft veel boeiender. En ook wat we de komende dagen gaan krijgen. Dit weekend wordt het opeens weer 30 graden. Misschien wel weer onweersbuien op de zondag. Dus er gebeurt van alles. En het is eigenlijk super interessant nu. Ja, het zijn hoogtijdagen wat dat betreft voor jou. Ja, precies. En nu begreep ik dat je ook nog jarig bent vandaag. Dus dit is dan wel bijzonder. Ja, ik ben vandaag 30 jaar geworden. En het grappige is, ik ben in 1993 geboren. Mijn ouders die hebben een boerderij. En het was een heel droog voorjaar toen. En precies op mijn geboortedag begon het eindelijk met regenen. En mijn ouders zeiden toen, daarom ben jij zo gek van het weer. Omdat het op jouw geboortedag eindelijk ging regenen. En vandaag ben ik 30 en opnieuw is het aan het stormen. Dus dat is wel heel grappig. En leuk, het is een mooi cadeautje van moeder natuur voor mij. Nou, gefeliciteerd Jordi. Dankjewel. En dank even voor jouw evaluatie van deze stormachtige dag. Je zou toch een jaar ouder zijn, Jordi, 31, en al een heel wielerleven in de benen hebben en dan pas mogen debuteren in de Tour de France. Dat overkwam Elmar Reinders. Hij is sprinter uit Emmen en is in Frankrijk de steun in toeverlaat van een andere sprinter, Dylan Groenewegen. Deze eerste week maakte hij al van alles mee, van massasprints tot bergetappes. Edwin Cornelissen maakte de volgende reportage over hem. Bij de start in Po komen de bussen aan. Wordt de laatste hand gelegd aan de fietsen. Even die laatste check. Zo ook de fiets met nummer 168. De fiets van Elmar Reinders. Ja, het is een jongensboek natuurlijk. Het verhaal van Reinders. De man die eigenlijk altijd op een niveautje lager actief was bij continentale ploegen. Vorig jaar tot veler verbazing een transfer verdiende naar Team Jayco. Het team van Dylan Groenewegen. En dan als 31-jarige zijn debuut mag maken in de Tour de France. Dat is toch een sprookje, een droom. Ongekend. Ja, ja, wat moet ik er verder van zeggen? Ik doe mijn best en ik vond fietsen leuk en ja, dan ben je hier. Dan ben je hier, zo simpel is het? Nou, ik weet niet of het zo simpel is, maar ja, zo kan het gaan. Ja, ja, ja, maar ja, ik kan me toch wel voorstellen dat je wel eens denkt van, god, dat ik dit op mijn oude dag dan mag meemaken. Ja, tuurlijk, ik geniet ervan en ik probeer goed te doen wat ik moet doen. Matthew White is een van de ploegbazen van Team Jayco Alula. Hij snapt natuurlijk dat het een bijzonder verhaal is. It's a really big opportunity for him in his first Tour de France and so far so good. He's never done races like at this level before. Aan de andere kant zegt hij, vergeet niet, hij heeft wel heel veel ervaring. He's not 21 either. So he's mature. He's a mature debutant for the Tour de France. Kan je genieten van de ambiance van zijn Tour de France? Ja, zeker. Het is wat je zegt. Het is anders dan andere koers en er komt veel meer op af. Maar het is wel mooi. Ja, want wat valt je dan op als je zo rondkijkt? Of heb je daar geen tijd voor? Ja, natuurlijk. Publiek en media wat erop afkomt en sponsoren. Dit is gewoon het interessantste voor iedereen. Wat zijn de lessen die je meepikt uit die eerste Tour daar? Ja, dat het de grootste koers is die er is. En, het is iets nerveuzer, maar voor de rest is het niet anders dan andere koersen. De rol van Elmar Reinders die is heel duidelijk. Hij moet Dylan Groenewegen helpen in de sprint. It's all about positioning, giving Dylan open road. Wat heb je aan Elmar in die sprint? Veel. Gisteren was hij ook gewoon heel goed. Alleen maakte ik gewoon heel veel tactische fouten. Dus dat moet ik de volgende keer verbeteren, hopelijk in etappe 7. En hopelijk kunnen we dan laten zien hoe sterk de sprinttrein is met onder andere Elmar. Je hulp kan nog zo goed zijn, maar je moet zelf vooral ook geen fouten maken. Nee, ik moet zelf wel volgen. En gisteren wachtte ik gewoon te lang en Elmar waren constant langs. En ik zei van, we kunnen nog even wachten, we kunnen nog even wachten. Tot op het moment dat we niet meer konden wachten en toen was ik al te laat. Dus hij is heel erg gemotiveerd, herstelt goed en hij is in goede vorm. Dus en qua ondersteuning is hij top. We hebben ook gezien, de sprints zijn hectisch, er is veel gebeurd. Hoe beleef je dat dan? Is dat anders dan in andere koersen? Nou, ik denk niet per se. Ik denk alleen dat dit wel de koers is waar elke sprinter is. En dat er hiervoor niet veel koersen geweest zijn waar iedereen op dezelfde koers is. Nu is het zaak voor Elmar Reinders om eerst de bergen over te komen. De eerste echte serieuze bergenrit. Ah, ik denk niet dat, ja, wij zullen gewoon over binnenkomen en rit 7 en 8 proberen weer te sprinten. Is het iets waar je tegenop ziet, die bergen? Of, Nee, hoort bij de Tour en is ook mooi. Maar ze hebben bij het team echt wel wat gedaan om hem hier klaar te krijgen voor de klus. Nou, he left the Dauphiné a little bit early. Eerder uit de Dauphiné gestapt om te kunnen trainen in Valencia en te wennen aan de hitte die hij waarschijnlijk ook in Frankrijk gaat aantreffen. That if we had a hot Tour de France, that he'd be acclimatized to the heat and also down there. In Valencia you can do longer climbs. Alles om hem goed aan de start te laten verschijnen. he's prepared and I think that's why he's confident because he's had a very good preparation coming into the tour. Elmer Reinders voor het publiek, de grote onbekende, maar niet voor Michael Bogert. Die was namelijk zijn ploegleider in de tijd dat Reinders bij Roompot reed. Hij oogt rustig, maar het is een nerveuze renner. Dat is zo heb ik hem altijd gekend in de ploeg. Iemand die toch altijd van voren wil koersen. Altijd bang is om te weinig te doen. Dus het is wel een geëncacheerde prof, zoals ik dat noem. Als die de goede vorm te pakken heeft, ja, dan kan hij echt lang mee. Dan kan hij ook hard rijden. En zelfs op een lastig parcours. Ik weet dat wij de Ronde van Mallorca met hem gedaan hebben. Eén keer op een wat mindere manier. Ik zit toevallig net nog een filmpje van te kijken dat hij achter op een auto klapt en door een achteruit vliegt. Het jaar daarvoor reed hij in de ronde van Mallorca gewoon met de Valverdes mee. En reed hij voor de ritoverwinning. Dus ja, hij kon ook wel, zeker als het weer een beetje mee zat, een beetje regen, een beetje kou. Dan kon hij ook nog aardig over een bergje heen rijden. En, ik ben altijd fan geweest van Reinders en zeker ook om de persoon wie hij is. Ondertussen is Larun in afwachting van de coureurs. Uiteindelijk zitten Reinders en Groenewegen samen in de bus en weten ze met gemak de tijdslimiet te overleven. Ja, ook vandaag is Elmer eigenlijk de hele tijd bij me gebleven. Gewoon een goed tempo omhoog gereden en was het meer dan voldoende om binnen te komen. Dus heeft het goed gedaan. En daar kan je er natuurlijk weer een enorm jongensboek van maken. De 31-jarige in zijn eerste tour die de eerste berg is overkomen. Het is allemaal prachtig, maar... Ja, werd hard gereden. Maar wat ik al zei, als we binnenkomen is het goed. Heerlijk, een echte Drent. Nog 2,5 week genieten en vooral dus ook overleven voor Elmer Reinders in zijn eerste tour. Dit was een reportage van Edwin Cornelissen. Midden in de voorbereiding voor het WK heeft Oranje International Gilles Bayings een toptransfer binnen de Bundesliga binnen. De 22-jarige middenvelder verruilt Bayer Leverkusen voor Bayern München, waar ze een contract tekent voor 3 jaar. Tegen verslaggever Martin Vriesema zei Bayings dat ze erg blij is met haar overgang naar Bayern. Ja, ik ben ook blij dat ik het nu aan iedereen kan vertellen en dat het nu online staat. Dus nee, ik ben echt blij met deze transfer. En dit is een stap die ik niet wilde laten lopen. En ja, München is een supergrote club. En ja, daar droom je van om bij zo'n club te spelen. Dus ja, dit is wel echt, ja, ben ik echt heel blij mee. En ik kijk er ook erg naar uit om daar te spelen. Ja, was je meteen toen die kansen zich aandienden, had je meteen zoiets van dit moet ik pakken? Ja, ik twijfelde wel een beetje, want ik heb het natuurlijk super naar mijn zin gehad bij Leverkusen. En ja, dus ik twijfelde wel, maar ja, als zo'n grote club zich meldt, dan ja, dit is gewoon een droom. En Champions League is ook een doel van mij om dat te spelen. En ja, deze club speelt Champions League, dus uiteindelijk, ja, het gesprek voelde goed. En uiteindelijk zei ik van ja, ik ga het gewoon doen. Ja, hoe heet het? Bayern is inderdaad kampioen geworden. Wolfsburg is natuurlijk over het algemeen de club in Duitsland als het om het vrouwenvoetbal gaat. Maar Bayern zit daar heel dicht tegenaan. Of heeft ze misschien al, hebben ze misschien al ingehaald? Nee, ik denk wel dat het altijd om die twee clubs gaat. En dat het heel dicht tegen elkaar aan ligt. De ene keer is het Wolfsburg, de andere keer is Bayern München. Dus ik denk dat dat juist alleen maar leuk is dat het zo dicht tegen elkaar aan ligt. En ja, dat het echt strijd is om wie gaat die prijs pakken. Ja, ik begrijp dat je ook nog wel wat advies hebt ingewonnen voor de zekerheid. Want ja, ook bij Oranje zitten nog wat mensen met een Bayern verleden. Vertel eens. Ja, ik heb met Linette gesproken, Linette Berenstein. En ik heb gewoon aan haar advies gevraagd en wat zij ervan vindt en hoe de club is. En natuurlijk Andries is trainer daar geweest of assistent trainer. Ja. Dus nee, ik heb hem ook om advies gevraagd en uiteindelijk voelde het gewoon goed. En ook met het advies waar ze mee kwamen en de mening van hun. Dus ja, toen uiteindelijk zei ik van ik ga het gewoon doen en ja, ik wil deze kans gewoon pakken. Heb je ook het gevoel dat, we gaan nu natuurlijk naar het WK, dus in die zin, ik bedoel, dat is er al. Maar bij Bayern spelen vergroot dat ook weer je status nog binnen Oranje? Ja, ik denk natuurlijk dat het super mooi is dat ik nu deze stap kan maken. En dat ik echt bij een topclub ga spelen. En waarschijnlijk zal dit me ook helpen om verder te ontwikkelen. En op het allerhoogste niveau te trainen en te spelen. Dus dat maakt mij als speelster ook beter. Dus hopelijk kom ik dan ook steeds dichter bij een basisplek. Nou ja, want dat wilde ik inderdaad met je bespreken. Als je kijkt nu naar je positie binnen Oranje, de concurrentie is natuurlijk enorm. Logisch ook bij Oranje, daar spelen de beste meiden. Maar hoe schat jij dat momenteel in? Ja, natuurlijk op het middenveld is veel concurrentie. Maar ik denk wel dat ik een andere speelster ben. Qua type speelster, een andere middenveldster dan die ze al hebben. Dus ik denk dat dat wel in mijn voordeel is. Kun je dat nog eens uitleggen? Ik ben natuurlijk linksbenig en ik denk dat ik... ook verdedigend sterk ben, maar ik kan ook mee naar voren. En het is niet dat het oké, alleen verdedigen of alleen aanvallen. Het is gewoon, ik heb beide. Dus dat is denk ik wel een voordeel. En ik kan op meerdere posities spelen. Dus ja, ik moet het gewoon laten zien. En uiteindelijk is het aan de trainer wie die opstelt. Maar ik hoop wel dat ik er, ja, het gevoel dat ik er dicht tegenaan zit. En ja, dat ik wat, ik hoop dat ik wat minuten ga maken. Gilles Bayings dus van Bayer Leverkusen naar Bayern München. Maar eerst nog naar het WK. U hoorde het eerder bij ons in de uitzending vanavond. Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Wimbledon al uitgeschakeld. Hij verloor van de Hongaar Marton Vucevic. Vanwege de regen werd de partij over 2 dagen gespeeld. Gisteren begonnen ze al. En volgens Griekspoor liep het vanaf het begin al niet lekker. Ja, je zit eigenlijk meteen niet in die wedstrijd. Je wordt eerst de game gebroken. Je speelt wat te snel. Je speelt agressief, wat de bedoeling is. Alleen misschien wel iets te agressief. Waardoor ik mezelf ook niet in de wedstrijd speel. Ja, je loopt gisteren gewoon flinke schade op met een set en een break achter. Nou, je wordt enigszins gered, denk ik, door de regen. Je mag vandaag terugkomen. En ja, ik denk dat ik me vandaag iets beter voel, dat ik het allemaal iets beter invul. Maar ja, niet goed genoeg om van een goede fucsfiets te winnen. Het leek alsof je er ook mentaal niet helemaal bij was gisteren. Vandaag ging beter overigens. Ja, ik zit er vandaag beter in. Gisteren loop je gewoon heel snel achter de feiten aan. Op zoek naar het goede gevoel. Op zoek naar het gevoel van de afgelopen 2 weken. Dat komt niet. Moeilijke omstandigheden. Allemaal wat trager. Ja, de afgelopen 2 weken in 29 graden gespeeld. Werd ik veel geholpen met mijn service. Dat was hier absoluut niet het geval. Dus het werd meer werk, tennis. En daar, ja, daar stond ik gisteren gewoon niet voor open. Gisteren ga ik daar veel te snel doorheen. Vandaag doe je dat beter. Maar wat ik zeg, ja, de schade is gewoon te groot om die goed te maken. Je bedoelt dat je gisteren te ongeduldig was? Te snel het punt wilde maken? Ja, zeker. Te agressief. In plaats van denken in 1 bal extra. Te weinig geholpen met mijn service. Te weinig eerste service. Te weinig service volley misschien. Dus ja, daarin gewoon heel veel bal 3 gemist. Dus de eerste bal naar de service. En ja, dat mag gewoon niet tegen een Vucevic die dat overigens gewoon goed oppakt. En het mij heel lastig maakt. Normaal heb je heel veel contact met vliegen. Dat was er gisteren niet, vandaag wat meer. Waardoor kwam dat? Ja, ik ben zelf ook op zoek naar het goede gevoel. Gisteren is er gewoon heel weinig reden tot dat het allemaal wat beter wordt. Vandaag ben je daar veel meer naar op zoek. Vandaag ben je veel actiever. Nou ja, je leunt op 4-3, heb je gewoon een goede game. Maar mis je ook een paar ballen die je niet mag missen. En misschien moet je daar wel breken. En na zo'n momentje ben je gewoon op zoek. Misschien dat je hem breekt. Dat je het momentum een beetje kan draaien. Zeker in een best of 5 kan dat best wel snel gebeuren. Alleen dat gebeurt gewoon niet. Vandaag was het allemaal beter. Gisteren ben ik gewoon niet goed genoeg. En dat kan ik mezelf gewoon kwalijk nemen. Dat ik het daar gewoon grotendeels laat lopen. En ja, dat ik daar gewoon geen moment in de wedstrijd kom. Cijfers onderschrijven het ook. 42 onnodige fouten. 43% op je tweede service. Dat was ook een dingetje, denk ik. Ja, zeker. Hij lag goed druk op mijn tweede service. Maar ik win gewoon heel weinig. Ik sfeer gisteren veel te veel tweede service naar zijn voorhand. Waar hij bijna altijd achter zit. Vandaag wissel je dat beter af. Dus ja, vandaag is het allemaal beter. Gisteren, wat ik zeg, gisteren is gewoon niet goed genoeg. Gisteren is het gewoon ondermaats. Gisteren bezwijk je gewoon op alle vlakken. Mentaal, fysiek, tactisch, tennis. Het is gewoon niet goed genoeg. En wat ik zeg, zeker tegen een Vucevic ga je dat dan gewoon niet winnen. Je kwam uit een goede flow. Rosmalen winnen, kwartfinale Hallen. We hadden het erover van de week. En die flow is er dan niet echt. Kun je dat verklaren? Druk? Ja, misschien wel druk die ik mezelf opleg. Te graag wil. Geplaatst spelen. Mensen kijken anders naar je. Je voelt je goed. Maar aan de andere kant zijn het hier gewoon hele andere omstandigheden dan dat ik in Halle en Rosmalen heb gehad. Een zware loting maakt het allemaal niet makkelijk. Ja, ik denk druk. Het is voor mij ook nieuw dat je geplaatst staat. Dat iedereen naar je kijkt. Dat er verwacht wordt dat je wint. Misschien zelf ook te veel verwachtingen. Maar nogmaals, dat komt met het goede gevoel dat je opbouwt de afgelopen weken. En ik denk dat het is alleen maar iets positiefs. Alleen op dit moment ben ik daar niet goed genoeg mee omgegaan. En heb ik dat niet kunnen omzetten naar goed tennis hier. Hoe teleurgesteld ben je? Nou ja, ik baal hier zeker van. Zeker gezien de vorm die je hebt. Kom je hierheen met 3 keer eerste ronde, dan is het misschien ook een ander verhaal. Maar nu baal je gewoon omdat je goed staat te spelen. Je voelt je goed, je zit er goed in. Gasten spelen liever niet tegen je. Maar daar is deze 2 dagen gewoon heel weinig van te merken. En moet ik zeggen dat hij dat ook goed doet. Maar ik was gewoon ondermaats. Balen dus voor Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde van Wimbledon alweer uit. Hij sprak erover met Jan Roefs.